Kontestacja. To już jest ten moment, żeby zapowiedzieć kolejną audycję poniedziałkową, ponieważ minęła godzina 21, 25 lipca 2011 roku, zaledwie jeden dzień po Contest Campie, po najlepszym obozie w tej części Europy. Witam Was Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz, który również tam był i również piwo z innymi pił i inne rzeczy też pił. No Martini nie wypiłem. Dzień dobry. Dobry. Ci wszyscy, którzy byli na Contest Campie, czyli na obozie organizowanym przez kontestację raz do roku w tym roku, w zeszłym roku dwa razy do roku, a w przyszłym roku to kto wie. To jak wyjdzie, tak będzie. Nic nie jest przewidziane, ponieważ jesteśmy radiem, który nie jest inicjatywą ludzi przewidywalnych, którzy mogą jakby zaplanować sobie wszystko, całe życie z góry. Oni to chwytają życie, chwytają dzień, jak dzień dzisiejszy. I witam wszystkich, którzy byli na Contest Campie, a było tych osób prawie 100, tak? Prawie 100 osób było, tak. To był największy Contest Camp dotychczas. I chyba na takie już się należą brawa. To ja wolę! I Mariusz i tak dalej. Także wszyscy, którzy nie byli na Contest Campie, no to niedługo zobaczą, co tracą, jak się pojawią liczne relacje wideo, audio, tekstowe już są niektóre, już jest jedna audycja, która była na świeżo nagrywana z Contest Campu w wersji wideo na naszej stronie www.kontestacja.com, na stronie głównej sobie wisi. No i co? No bardzo dobra jest, ja ją sobie montowałem osobiście wczoraj i dziś. A ja nawet jej jeszcze nie zdążyłem zobaczyć. A zobacz, dobrze wypadłeś w świetle reflektorów, takim przytłumionym, trochę nie widać swoich pryszczy, ani różnych innych też niedociągnięć. Ale ciebie będę musiał obserwować, widzę w centrum uwagi przez całą No ja godzinę. Wiem, to jest pewien minus, że trzeba się na mnie gapić ciągle, no bo to nic przyjemnego. Ale widać niewiastę obok ciebie, przynajmniej na zajawkowej fotografii, co jest bardzo dobrym zrzutem z ekranu. I na pewno zachęci liczne rzesze mężczyzn obecnych na Contest, nie i nieobecnych na Contest Campie, by obejrzeć tę oto relację. Chciałem wybrać też Jabola na to zdjęcie reklamujące wideo, ale jakoś trochę zrezygnowałem. No, wiem, że bardzo przystojny, ale może za dużo włosów jednak to. Wolałem dziewczynę. I dziewczyna taka mniejsza troszkę. Także jeżeli to tak, to zapraszam na naszego czata na stronę chatkontestacja.com jak zawsze w czasie audycji na żywo, możecie sobie tam pogadać, już jest tam liczne grono osób, między innymi Felix jest tam, no patrzę, dużo osób jest dzisiaj, no wreszcie, no jakby wakacje się chyba skończyły, nie wiem, chyba pogoda się skończyła i ludzie wreszcie zaczęli znowu kontestacji słuchać. Witam, to pozdrówmy trzy osoby, tradycyjnym takim, staropolskim zwyczajem. Tradycyjnym staropolskim, hańba. Proszę, to ty pierwszy, ty zacznij. Na czacie. Dziś na czacie, który jest na stronie chat.kontestacja.com, pozdrowić pragnę KKK. A ja pozdrawiam 916793. A to ja, królową Elżbietę. A i to dokładnie wyjąłeś mi to z ust, ponieważ też chciałem. Wyjąłem ci królową Elżbietę z ust? Ach. Ten problem nie przestał istnieć. Nie... No. I zawsze w jak najmniej odpowiednim momencie się kończy podkład. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie, może inaczej, co było fajne, co było jeszcze fajniejsze, albo co było najfajniejsze na Contest Campie, to możecie dzwonić na numer 222-195-321 i dzielić się swoimi refleksjami lub na Skype'ie na kontestacja.com. Jeżeli tam byliście, na pewno jest wiele osób, które była i która dzisiaj do nas zadzwoni. Nie wiem, czy wiesz, Martin, ale w czasie, gdy Contest Camp się toczył, to Amy Winehouse opuściła ten świat. A kto to jest? No wiedziałem, że właśnie się spytasz, a kto to jest, więc jeżeli ktoś mógłby wyjaśnić Martinowi, kim była ta osoba, to prosimy o telefon na numer 222-195-321. A co państwo myślą na ten temat? I nie tylko. W Norwegii toczyły się zażarte walki przeciwko, znaczy właściwie z jednej strony stała osoba, która posiadała broń palną, a z drugiej strony 100 osób, które broni palnej nie posiadało. I zgadnij, kto wygrał tą bitwę. Ta, która posiadała. No, to nie wiem, to strasznie trudno to... Strasznie trudno to wymyślić, ponieważ pierwszym komentarzem, jaki usłyszałem z mediów, było, że powinniśmy w takim razie zakazać w całej Europie posiadania broni. Także działy się rzeczy dramatyczne wszędzie na Contestcampie, no nie mniej dramatyczne, co zobaczycie na pewnie licznie załączonych wideo nie wkrótce, które zostaną obrobione. Martin, a twoje jakieś odczucia po Contestcampie, jako że to twój trzeci Contestcamp w życiu już? Tak, ja miałem jedno odczucie, które się nazywa zmęczenie i jak padłem, tak spałem. Znaczy, jakoś przez sen obrabiałem jeszcze te filmy, bo nie wiem dlaczego. Byłem zbyt zmęczony, żeby pomyśleć o tym, że trzeba iść spać. Skończyć. No. Trzeba nacisnąć safe już. Nie. Ja dopiero wracam teraz do jakiegoś stanu normalniejszego. Barrett na czacie pyta, dlaczego Amy Winehouse nie pojechała na Contest Camp i no ja się domyślam dlaczego, prawdopodobnie dlatego, że nie żyje. Albo, czy zgadłem? Albo to był skutek tego, że tam się nie pojawiła. No, ja możemy potem wysyłać takie łańcuszki. Amy Winehouse nie pojechała na Contest Camp i widzicie, co się stało. A Martin pojechał i co? Nie wiem, musisz wyspać się lepiej trochę. No, ale ratuje nas pierwszy telefon, bardzo dobrze. Wiktora witamy tutaj, zdaje się poznaliśmy Wiktora na Contest Campie. Cześć Wiktor! No, cześć. No, dzień dobry. Co nam powiesz odnośnie właściwie tego, co chcesz nam powiedzieć? No, że na Contest Campie było zajebiście, niech żałują ci, których nie było. I było generalnie tyle atrakcji i tyle ludzi, że czasu zabrakło. Było tyle atrakcji, że drugiego dnia nawet nie spaliśmy. Siedzieliśmy całą noc, aż się zrobiło jasno. weźmiemy cię do dżingla, bo dobrze mówisz, to mów dalej. O, będę sławny. No. Im bardziej będziesz kadził, tym będziesz sławniejszy. To tak to działa, wiesz, w dzisiejszych czasach. I generalnie bardzo dobrze można było poznać tą atmosferę wolnościowców. Nikt nikomu nic nie rozkazywał, była ramucha, ale czy się ktoś jej trzymał, czy nie, to była jego indywidualna sprawa. No i generalnie tyle w temacie. Była. A powiedz mi jakie wrażenia po poznaniu ludzi, których wcześniej nie znałeś, bo tam pewnie większości nie znałeś wcześniej. O nie, z widzenia nie. Można było poznać bardzo wielu ciekawych ludzi. Żałuję, że nie żyję w Warszawie. Po prostu wróciłem taki naładowany energią i motywacją. Do czego? Do roboty. Do robienia, do czynienia świata lepszym i przejmowania kontroli nad światem, żeby zabić wszystkich lewaków. Ty patrz, jaka motywacja. Wiem, z kim rozmawiał podczas obozu. Za dużo Mariusa, pewnie. To trzeba było z kimś też pogadać innym. Nie, to z kreatorem. To trzeba było z jakąś kobietą porozmawiać. Na przykład z Natalią. Albo z Nie wiem, ja mam kiepską pamięć do imion takich typowych typu Natalia. Becie poznałem, no to Becie to łatwo. To jest takie nietypowe imię, bym powiedział. No. I łatwo było zapamiętać. Też fajnie było poznać kogoś, kto prowadzi audycję i innych także prowadzących. To powiedz, co teraz zrobisz? Co konkretnie zrobisz? Co wiesz, bo zaraz zapomnisz o wszystkim za parę godzin. Właściwie to wiesz, zapał trwa po obozach zwykle, Martin. Kojarzysz ile? 5 dni? 3 dni? 7. 7? Aż 7 dni. No, tak, no, masz 7 dni, żeby coś zacząć. No to dzisiaj już napisałem koncept projektu dla szefa. Miałem ci maila wysłać, ale mi się nie chce w sprawie tego. Jak to było tego. Tej strony, gdzie można pomysły będzie zostawiać w sprawie kontestacji. A, widzisz, tak, był taki wątek rzeczywiście. No, to dobra, to dobra, to trzymamy cię, to wszyscy to się nagrało, wszyscy słyszeli, Wiktor ma to przygotować i jak nie, to ci wypomną. I właśnie, i wysłałem ci śpiegawce, jeszcze tak przy okazji powiem, bo mi się maila nie chce pisać za tą koszulkę. A, dziękuję. To już nie skojarzysz, który to ja byłem. Tak. To jest sprośne żarty i suchary. Tak, jest. Ten, co wysyłał maila komórką. Dzięki ci wielkie, to był Wiktor, który był na Contest Campie i który ma postanowienia, takie noworoczne postanowienia. Może będziemy robić takie postanowienia Contest Campowe. I co ty zrobiłeś dzisiaj dla świata, dla polepszania świata, Martin? Obudziłem się na przykład. I... Bo ty jedziesz gdzieś dalej w trasę. Bo ty jest... Jak tylko pogoda się ustabilizuje, czyli no nie dalej jak za 2 lata przestanie padać w tym cholernym mieście i będę mógł wreszcie pojechać. No. Bo to jest część twojej trasy, teraz 666, która się nazywa. Tak jest. Dobry, bardzo. Bez zakłóceń. Witamy. Cześć Grzegorz, jest z nami. Tu Grzegorz z Konfesjonału. Ja się chciałem odnieść do tego siedzenia do rana, bo też tam byłem, miód i mleko piłem. Proszę się odnieść. I ci, co byli, to znają taki żart o Lesiu. Nie wiem, czy zostaliście wtajemniczeni w Lesia. A jakiś cenzuralny, czy niesmaczny? To jest cenzuralny, bo to jest Lesio nasz przyjaciel. To jest taki pan. No i ja mogę go powiedzieć teraz, prawda. Przychodzi Lesio do lekarza i siada w gabinecie lekarskim. No i lekarz widząc to mówi, gdzie mi się pan tu rozkłada? Na co, Lesio? A co mam gnić w poczekalni? To już. No i to już, i to mniej więcej tak nam minęła. Tak, to podsumowanie. No. Tak nam minęła cała noc. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy między innymi z Becią. Nie wiem, Martinie, czy cię Becia wprowadziła. Kto to jest Lesio? Wprowadziła, ale ona nie ma głosu, bo ty tak się śmialiście przez obóz, że straciła całkiem i teraz jest chora. No widzisz, czy ona już narzekała później w niedzielę po południu, że strasznie jej głos zdarł. Także dyskutowaliśmy tak, aż potraciliśmy głosy. Ja mam jeszcze takiego moralnego kacagidanka ze względu na to, że złamałem tyle razy prawo i może aby w do mnie wejść. Ale generalnie jest okej i jak widać na czacie, chyba wszyscy są zadowoleni. Skarg żadnych na razie nie było. Felix mówi, nawet za Hitlera nie było takich obozów. Oj, nie było, bo tam były takie dowciapy, że chyba Hitlerowi by włosy dęba stanęły. Polnisze banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. No i brakuje mi to Jabola, który by krzyczał hańba. No właśnie, na tortury ich. Nie mamy jingla z hańba. I... Jeszcze będzie, nie zdążyło się zrobić, ale będą. Musimy go mieć, bo to jest... Zawsze właśnie... uważałem, że Jabol ma talent. No, żeby to jeden ma talent, ale... To darcia jest... się na całe Tułowice i pukania o 3 w nocy po wszystkich domkach. To fakt. Tak, tego nie rozumiem do tej pory, czemu on pukał po domkach. No bo on pukał do każdego domku, dopóki ktoś mu otwierał i pytał się, czy tu mieszka. I w końcu ktoś mu powiedział, że tak. W końcu trafił, no. Tylko chyba tam było drugi raz, to nikt mu nie powiedział, nawet ci nie chcieli się go przyznać, gdzie mieszkał, no i musiał 2 tury robić. Ale no cieszymy się, że Jabol jest z nami. Ma on też zalety. Oj, ma bardzo dużo zalet. Jak rozwalał scenę, to tylko wióry leciały. To prawda, ale to było już takie licencjonowane tłuczenie na koniec. On jak wziął tego łoma, to po prostu ja się bałem, że on nam rząd obali. No, więc dobrze mieć takiego, więc jeżeli macie problem z sąsiadem, to musicie zafundować Jabolowi. Stawiacie Jabolowi piwo i wam wszystko zrobi. Tak, i przejazd. I wtedy macie już załatwiony problem z sąsiadem. Ja myślę, tak że możemy takie usługi dawać, albo usługi windykacyjne, kontestacje. Obalę rząd, Jabol. Z naciskiem na obalę. A ty powiedz mi, Grzegorz, jak z twoim postanowieniem kontest kampowym? No bo ja mam takie postanowienie noworoczne, bo myśmy doszli do wniosku, że po każdym Contest Campie to się rozpoczyna nowy rok. No, pa. Także myśmy świętowali Sylwestra, były fajerwerki. Nie wiem, czy słyszeliście o 7 rano te fajerwerki? Niektórzy słyszeli. No, bo mieliśmy organistę na pokładzie, no i poszły o 7 rano, kiedy ranny wstają za rzecz. Chcieliśmy o 6, ale darowaliśmy sobie. A z moim postanowieniem to będzie tak, że chyba koncesjoner wróci. Jednak, Martin, co powiesz na tą odważną deklarację? Bardzo dobrze. No, kończcie flaszkę i do domu. Nie, to nie ta flaszka miała być. To jakaś inna flaszka. To damy tą. I wydaje mi się, że wszyscy mieszkańcy Tułowic w tej chwili się już przeprowadzają, pakują swoje rzeczy, bo jak Jabol wróci, to nie przeżyją tego drugi raz. No, zawsze się mogą się dołączyć. Prawie każdy jest mile widziany w kontestacji, a potem również na contest campach. Ta miejscowość od tego roku będzie się nazywała Kontestawice, czy jakoś tak. Kontestawice. Bo tylko ta miejscowość przeżyje krzyki Jabola. Kontesjonał zmartwychwstał, mówi Woter na naszym czacie. Tak jest. No niestety dla Lesia już nie było Bóg tak łaskawy. Także trzymamy cię za słowo i zrzucamy cię z anteny, by odebrać kolejny telefon tutaj w pary naszej naczelnej Marka i Marty. Cześć. O, witam. Dzień dobry. No ja niestety dzisiaj sama, bo akurat Marek jest teraz w pracy, ma akurat lekcję indywidualną, akurat uczy tańczyć. To połowy pary. Tak, dlatego mówił, żebym też zadzwoniła i w jego imieniu pozdrowiła wszystkich ludzi, którzy byli na Contest Campie. A jak było na Contest Campie? Powiedz. Wiesz co, powiem ci, że bardzo fajnie. Znaczy w pierwszy dzień to ja byłam trochę taka zagubiona, szczerze powiedziawszy, zwłaszcza jak mój mąż razem z Martinem i z innymi grali 7 godzin w grę Dyplomację. No. I po prostu... Już jak gdzieś była koło północy, ja już w ogóle byłam też tak zmęczona i już nie wiedziałam za bardzo, co robić, a jeszcze ludzi nie za bardzo znałam. I szczerze byłam trochę zagubiona, że tyle facetów jest dookoła, a kobiet tak mało. A to jest wada czy zaleta dla ciebie jako kobiety? To znaczy, wiesz co, i tak, i nie. To znaczy, z jednej strony to jest fajnie, ale na początku, no to wiadomo, że jak się nie zna jeszcze, to tak trochę drętwo było. Natomiast powiem szczerze, że drugi dzień był już świetny, już z wieloma osobami zaczęłam rozmawiać i w drugi dzień wydarzyła się, to będę miała pamiątkę po Contest Campie, ponieważ dostałam z łuku. I to, tak. Nie mów tego publicznie, bo zasady BHP nie są przestrzegane najwyraźniej. No i pewnie niektóre osoby będą mnie kojarzyć właśnie z tego, mam takiego fajnego siniaka dużego na ten, pewnie wrzucę nawet zdjęcie, po sobie zrobiłam na pamiątkę. To się siniaka po otrzymaniu z łuku się ten dostaje, czy...? Wiesz co, no taki siniak mi został, wiesz co, bo na początku był taki... No nie wiem, jak to określić, no w każdym razie taki krwiak, trochę taki siniak został. To nie przebija człowieka na wylot, jak się dostanie z łuku? Wiesz co, na szczęście mi się ona nie wbiła, ona się tylko otarła, ale czemu też właśnie nie spodziewałam... wchodziłaś komuś pod łuk? Nie, bo to było tak, że wystrzelił ale ze strzały, ale ona zamiast polecieć przed siebie na wprost, prosto, to ona zawróciła i ona jakby w tył. Martin, rozumiesz? No ja już to słyszałem, tą historię i myślę do tej pory, o co tu chodziło. To jest taka mniej więcej rzecz jak przy tym zamachu na Kennedy'ego, kiedy ta kula coś takiego zrobiła, nie? Zawróciła w tym momencie, obróciła się 3 razy. Ale powiem, że naprawdę jestem zadowolona, poznałam wielu fajnych ludzi. I fajnie też, że Hugo mogłam się trochę bliżej poznać, mieliśmy okazję w ogóle... coś więcej porozmawiać, bo Martina już znałam trochę wcześniej, także już bardziej, natomiast ciebie fajnie było poznać. No więc serdeczne pozdrowienia dla ciebie ogólnie dzisiaj. Dziękuję bardzo. No, tak ogólnie, no to... Postanowienie jakieś? Jeszcze krótko? Kontest kampowy? Co? Ogólnie, no to po prostu chciałam wszystkich pozdrowić. Mam nadzieję, że na przyszły Contest Camp też się uda być, bo warto dla takich ludzi... I jeszcze chciałam, a propos jak osoby, które sprzątały, jakby może gdzieś tam, czy znalazły taką chustkę czarną, białe, takie te, bo zostawiłam chyba gdzieś na ośrodku. Gdzieś na trawie pewnie. Okej, chustka poszukiwana. Dzięki ci wielkie, Marta. Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie. Bye bye, miło cię było poznać też na Contest Campie zresztą. Znaczy właśnie już nie poznać, już się poznałem wcześniej. Także tak było na Contest Campie. Można z łuku dostać, bo strzała zawraca do tyłu na Contest Campie jedynie. Jeżeli macie inne komentarze, to dzwońcie na numer 222-195-321. Jako, że z czatem są niewielkie problemy, ale telefony wciąż działają, rozgrzane linie do czerwoności i można dalej dzwonić. Po podkładzie. Martyn, a powiedz mi, jakie nagrania będą z Contest Campu właściwie dostępne? No takie, jakie kto zrobi, bo ja będę ruszać w trasę, więc dużo mi się nie uda. Ale ja chciałem powiedzieć, że jest dzisiaj już dostępna moja audycja z czwartku w wersji wideo. Bardzo dobra jest i zacytuję na czacie człowieka, co się nazywa 916793, bo powiedział, właśnie oglądałem zapis wideo z Contest Campu, to znaczy z czwartkowej audycji Martina i mówi, coś niesamowitego. Pozdro z Bydgoszczy. To musicie to obejrzeć. Bo musicie to obejrzeć. A coś jeszcze będzie? Czy już coś jeszcze zrobisz ty przed wyjazdem swoim w dalszą trasę? O, jeszcze można oglądać piosenkę z Contest Campu na www.nawalony.com. Tą pierwszą? A nie. A że tą, tą trzecią, chciałem powiedzieć? Nie, nie, tą pierwszą. Trzecią to chyba nie. Tą taką? Tą, tak, tak. Skandalizującą. Tą może nie. Ona za nowa jest i nie wyszła dobrze. To Kubu jaka tego odbierz. Halo, cześć. Cześć. No dzień tylko dobry. Sobie ściszę tutaj. Ścisz, wyłącz i powiedz, co ci leży na sercu. I co zrobisz? Otóż na sercu leży mi to, że chcę przeprosić bardzo, złożyć samokrytykę, że mnie tam nie było na tym contest campie. I co zrobisz, po audycji pójdę się ubiczować. Za to byłem w Hiszpanii na obozie. Na przyszłym contest campie postaram się być. Już będę pełnoletni, więc będę miał chyba większe szanse na to. No, a tam nie wymagamy pełnoletności. To... No nie, ale moi rodzice wymagają. Tak, okej. Okay. No jest to ważna brama w dostępie do contest campu. Szczególnie jak później usłyszą, że ktoś dostał strzałą z łuku, to na pewno cię puszczą. Dokładnie, albo zobaczą nagrania, gdzie jest piwo, nie? Piwo, no, po tu. Dokładnie. Znowu się nie pije piwa w Polsce. No, ale to dobra. A to po co dzwonisz właściwie? Żeby przeprosić. To już wszystko powiedziałem. O, fajnie. To teraz niech każdy zadzwoni, kto nie był, żeby nas przeprosić za to. To będzie dobry ten. To może będziemy mogli do jutra prowadzić audycję w sumie, nie? No, albo zrobisz jaką listę tych, co przepraszałem, tak się wszyscy podpiszą, w internecie będzie opublikowane. Na 20 lat ktoś komuś tam wytnie, a ty na contest campie nie byłeś. Swoją drogą, a coś się działo, jak było, jak byliśmy na contest campie, czy tylko mordowali ludzi w Norwegii? Wiesz co, nie wiem, bo ja w tej Hiszpanii byłem oderwany od informacji w ogóle. A powiedz mi, aha, bo to w ogóle nie śledziłeś żadnych informacji, tak? Nie, bo generalnie ja tam hiszpańskiego w sumie nie znam, no to tak, informacje nad piśmie nie chciał opierać, tłumaczyć. A, bo jestem ciekaw, na ile istotna za granicą jest informacja właśnie o tej strzelaninie w Norwegii, bo jest to informacja, która pojawia się w polskich mediach non-stop wszędzie, cały czas i myślę, że będzie wałkowana również przez następne tygodnie. Wiesz co, ja myślę, że tak samo jak u nas, myślę, że piszą. Myślisz, tak. Tak mi się zdaje. Nie wiem dokładnie, tam gazet nawet nie przeglądałem, tylko gadałem trochę ze sprzedawcą na rynku, mówił, jak to za Franco było dobrze i jak Zapatero, jak bardzo Zapatero, to jest hijo de puta. Jak ktoś chce wiedzieć, co znaczy, to niech do mnie napisze. Nie wiem, publicznie. Dobra, już się wyłączam. Dobra. No dobra, to już chyba wyjdę, bo chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Dobra, to do zobaczenia. Cześć. To pozdrów gościa, który się pojawił w twoim pokoju. W Martin, albo nie Martin, odbierzmy Wimesa. Wimes jest z nami. Cześć, Wimes. Cześć, no ja chciałem powiedzieć, co mi się podobało, ja byłem bardzo krótko. Apatycznym głosem swoim powiedz, dawaj. Mi się bardzo podobało szkolenie właśnie z panem Leszkiem Stafiejem i druga rzecz, która mi się bardzo podobała, to to, co Martin powiedział w nocy, kiedy rozmawialiśmy o legalizacji narkotyków, że co to mi się ja podoba. Tak, to mi się podoba, tego nie było na. A propos Amy Winehouse. Na zlocie jakichś tam, nie wiem, katolików czy czegoś takiego powiedziałeś, że tu są myślący ludzie przy dyskusji. A. To było takie rewolucyjne? No nie wiem. To był świetny komentarz do tej dyskusji, że argumenty były, argumenty, które padały z różnych stron, były bardzo różne i były takie, no były inteligentne argumenty. No, na przykład, jakiś jeden pamiętasz? Swój dzisiaj pamiętam. Jest późniejsza audycja, proszę? Swój pamiętam, a inne argumenty... A innych nie. No, chociażby z nie moich to medyczna szkodliwość tam była, było trochę tych argumentów. Tak, nie zastanawiałem się, musiałbym sobie przypomnieć bardziej. Okej, okay. Czy ty masz jakieś postanowienie contest campowe? Musisz na szybko coś postanowić teraz. Tak, na szybko postanowię, że tych, którzy będą jechać na contest camp, będę przeszkolę z obsługi łuku. A to ty byłeś ucznikiem? Nie, to nie ty byłeś ucznikiem. Nie ja byłem ucznikiem. Okay. Ja tam byłem przez kilka sekund i komuś jednemu pokazywałem, jak działa łuk, a ktoś inny pewnie strzelał, kto nie wiedział, jak działa łuk. No bo to czasem strzały zawracają, jak widać przy łuku. No właśnie, też zastanawiam się, jak to możliwe. Każdy się zastanawia. Jeżeli mamy to na filmie, to Claude Monet może zrobić o tym swój odcinek programu jeden. O zawracających strzałach magnetycznych z przyciągania ziemi na przykład. Dzięki ci wielkie Wimes, to był. Również był na Contest Campie, ale tylko przez chwilę. Także jeżeli jesteście przybywacie na Contest Campy, to nie musicie być na cały. Możecie wpaść na chwilę. Ten Contest Camp miał rzeczywiście kilka dni i zaczynał się w czwartek. Takim nieoficjalnym spotkaniem troszkę, w takim węższym gronie ludzi, którzy są bardzo aktywni w kontestacji, którzy tutaj pracują aktywnie, około 30 osób było i tam mieliśmy człowieka takiego, szkoleniowca, profesjonalnego szkoleniowca, tak mogę powiedzieć, Leszka Stafieja, o którym mówił Wimes, który przeprowadzał szkolenia z czego? Z komunikacji, z prezentowania swoich poglądów, swoich racji i tak dalej. Martin, co sądzisz o tym szkoleniu? No, mi się podobało, było naprawdę dobre i to była dobra, solidna, praktyczna wiedza, którą zresztą ja sam stosuję, bo no, dużo z tych rzeczy, które on powiedział, to bym, no nie tak dużo, no część mógłbym sam powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia, a resztę się właśnie nauczyłem od niego. Także to była bardzo dobra rzecz dla każdego, kto się chciał nauczyć pożytecznych rzeczy w życiu. Eye brain control na przykład. No to tak. I to nie ma nic wspólnego z hipnozą, tylko ze sposobem zachowania wzroku w czasie prezentowania czegoś na przykład. Taka praktyczna rzecz, prawda? No, prawda. A jakże trudna. Jedna z najtrudniejszych, z którą no, właściwie większość ludzi się zmaga. Także jeżeli tam byliście na tym jednym dodatkowym dniu, to teraz macie czas, żeby poćwiczyć to, co się tam nauczyliście, żeby to nie poszło na marne tak naprawdę, bo nie po to robimy rzeczy różne w kontestacji, no żeby to robić tak, wiecie, po próżnicy. To ma być coś, co ma być przydatne dla właśnie kontestatorów, a jeżeli na przykład ciebie tam nie było na tym jednym dodatkowym dniu, to znaczy, że prawdopodobnie nie robisz za dużo dla kontestacji. Ale możesz zacząć. I to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później również wpadać na różne szkolenia, które będziemy przeprowadzać, mam nadzieję, nie tylko i wyłącznie na obozach. I odbierzmy Hokera, skoro już rozmawiamy o tym. Cześć, Hoker. Mea culpa, maxima culpa. Nie było. Przecież powiadam. No. Ale pytaliście, co się działo przez ten czas. No to z tych rzeczy mniej ważnych, to wiadomo, ta strzelanina w Norwegii, Amy Winehouse. I no, to, co was zainteresuje, oczywiście, to jeszcze to, że nie ustalili, co zrobił z tym długiem w Ameryce, więc wszystkie rynki panikują, WIG20 idzie w dół i tracę 20 zł na giełdzie. No, w czasie... Robert Gwiazdowski napisał parę dni temu, że w ciągu jednego pokolenia Stany Zjednoczone z największego wierzyciela świata stały się największym dłużnikiem. I o czym to świadczy? No, ale mi się podobało chyba też na jego blogu. Nie, to był taki filmik, dlaczego dług Stanów Zjednoczonych jest bezpieczny. Tak, jest. Powiedz dlaczego. Cały jest trzymany w Chinach. No tak. No, to jest, wiesz, ale to nie jest śmieszne. To nie, no, jest, mnie to śmieszy właściwie. Kolego, w pewnej sprawie nie możemy przeginać. A właśnie, ciekawe takie pytanie. Co by się stało, jakby ten gościu z Norwegii, no bo wiecie, on tam przyjechał na jakieś spotkanie lewicowej młodzieży. To prawie jak Contest Camp, tylko trochę mniej ludzi. To napotkałby opór? Mieliście łuk przecież. Mieliśmy łuk i mieliśmy kilka pistoletów, ale nie ostrych niestety, bo nam nie wolno ich kupić. No. Także nie wiem, co by się stało. To musielibyśmy sprawdzić. Zapraszacie w razie czego? No to jest dobre pytanie, bo było nas podobna ilość, podobna liczba, tylko mieliśmy więcej drzew może, nie wiem. Nie wiem to, co by się stało. Myślę, że nie byłoby wesoło, ale Ale... Mariusz na pierwszy front by poszedł, nie? Aczkolwiek przypominam, że mieliśmy również lekcję boksu na przykład na Contest Campie i to było fajne, fajna rzecz, Martin, ty pamiętasz? Czego? Lekcje, znaczy lekcje, no ćwiczenia z boksu, jak się boksowali ludzie na środku. No to ja widziałem, że to robili, ale ćwiczeń to nie widziałem, to już były rozgrywki. No takie. To były rozgrywki właściwie, ale to mi się strasznie spodobało, ja myślę, że musimy kupić na przyszły Contest Camp rękawice i ściągnąć człowieka, który zrobi kilka ćwiczeń, z karate na przykład zrobić, to dobry pomysł. Krav Maga jest chyba taka najbardziej przydatna. Ale tego się nie ćwiczy raczej, bo tam dochodzi plucie, kłucie i drapanie po oczach i częściach witalnych. A, to pomyślimy jeszcze nad stylem, ale bardzo mi się to spodobało, żeby rozwijać nie tylko umysł, ale i ciało. Tak. Ja zawsze chciałem się nauczyć paru chwytów, może po prostu dlatego chcę ściągnąć kogoś. Wiesz, teraz mi tak przyszło do głowy, pewnie jakby taki gościu się pojawił, to by Mariusz wyskoczył z KBKS-em. KBKS, krótki bojowy kij sosnowy. I by coś zrobił. Będzie za rok? A nie dałoby się w tym roku? Chyba nie. Chyba nie. Chyba już nie zrobimy takiego myku, jak był rok temu, że zrobiliśmy tak ad hoc drugi obóz. No szkoda, ale na pewno się postaram być. Na pewno. I myślę, że będę, bo w tym roku mi tak wypadło to, że muszę sobie mieszkania szukać. To trochę czasu zajmuje. Tam taka wymówka. Tam. Chwilę czasu. Niedawno się przeprowadzaliśmy, wiemy co to jest. Także dzięki ci wielki Hoker. Witamy cię w przyszłym roku. Martin. Odbierz. A tymczasem ja mam ogłoszenie krótkie. Proszę, to kreator, nie mów halo, poczekaj. Tak, halo? Witam. Żeby nie było czym mnie słychać, to zacząłem od witam. Zadowoleni? Doskonale, już wiemy, że to ty. Teraz czekaj, bo Martin, mów. Ogłoszenie krótkie. Przede wszystkim koleś w Norwegii, no to przecież strzelał do... No on był w ogóle jakimś nagrodowcem z tego, co tam w tym jego manifestie wyczytałem, to nie był wcale prawicowy, jak niektórzy twierdzą, tylko to był lewak najzwyczajniejszy w świecie, no ale media wiedzą lepiej. I przede wszystkim no on tam był dlatego, że mu się muzułmanie nie podobają, więc sądzę, że na Contest Campie by go nie było, no bo chyba muzułman tam nie było na Contest Campie. Przynajmniej... Nawet patrząc na bajki Itera, czy... no kilka osób o jeszcze bardziej konserwatywnych poglądach niż ja, no to raczej by tam mógł z nimi piwo co najwyżej wypić, a postrzelać na przykład w Sejmie w Warszawie. Nikogo się nie pytaliśmy o to, czy był muzułmaninem, czy nie, ale parę osób, jak się przedstawiało na początku, to mówiło, że jestem wolnościowcem i chrześcijaninem, a drugi mówi, że jestem wolnościowcem i ateistą. I tak na zmianę. No, to było charakterystyczne dla mnie dosyć. Kreator, jakieś... No, w każdym razie... No, jakieś refleksje? Mogę jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co się działo w Norwegii, bo... Proszę cię bardzo. W sumie teraz dopiero nadrabiam informacje ze świata. To jak tak no samo i mnie to. Bardzo zaciekawiło, że teraz chcą zakazywać nawozów sztucznych, sprzedawać bez licencji, no bo można sobie bombę zbudować z nawozów sztucznych. A to prawda. Wspaniałe, co? To prawda, a to jest niesamowite, bo to znaczy, że to potwierdziło moją teorię wczorajszą, bo wczoraj jak słuchałem, że chcą zakazać oczywiście posiadania broni w całej Europie, już w ogóle całkowicie, stuprocentowo, ponieważ w Norwegii ktoś sobie kupił legalnie broń i z niej zastrzelił 100 osób, które tej legalnie broni nie kupiły, co chyba o czymś świadczy. I właśnie się zastanawiałem, ale to w takim razie ten człowiek, który podłożył bombę, to też nabył tą bombę legalnie gdzieś i wtedy tą bombą, nie wiem, można czy nie? Nie? On sam ją skonstruował, tak? Tak, skonstruował z nawozów sztucznych, jakichś chemikaliów, wszystko co jest legalne i dostępne. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim. Czyli dlatego no, należy zakazać. To idioci rządzą, no. To co mówi Korwin, że rządzą sami idioci, a Europa jest słaba i wyginie sama. My nie potrzebujemy nawet wroga z zewnątrz, żeby wymrzeć. Po prostu sami się zabijemy z własnej głupoty. Ale politycy nas zabiją. Najpierw się rozbroimy się całkiem. Zawyżał bardzo średnią inteligencji. To jest niesamowite, że władza chce, żeby całkowicie rozbroić kraj, w którym rządzi, a potem bronić go przed najazdem czyimś na przykład w przyszłości. Całkowicie rozbrojony. I na pewno zabroni również nauki chemii. Ponieważ nauka chemii również prowadzi do tego, że ktoś może skorzystać z tej wiedzy i skonstruować bombę na przykład. Proszę, kreator. No, bo była taka akcja, że Norwegia kiedyś była wymieniana jako chyba w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o szybkość i sprawność policji. A tutaj wysepka, która jest parę kilometrów od lądu, jacyś rybacy słyszący strzały podpływali, ratowali ludzi, tam dokonywali no, strasznych wyborów, no bo wiesz, masz małą łódkę, nagle podpływasz, a to kurczę, się dzieje jakaś masakra, no i to tam pięć osób na łódkę zmieścisz, więcej nie, no to po prostu sceny jak z jakiegoś Wołynia, no upa i w ogóle, po prostu takie klimaty. A tu, no, policja dopiero po godzinie się tam zjawiła. Rybacy się zjawili po 20 minutach, czy jacyś tam turyści przypadkowi z łódkami, a policja po godzinie, no to coś... Jeśli wszystkie te cudowne policje, o których się mówi w mediach, tak działają jak ta norweska, no to sądzę, że polska policja aż tak źle nie wypada, to raz. A drugie, lepiej mieć samemu broń, nawet wiatrówkę, bo może śrutem oko wyłupiesz takiemu idiocie, niż po prostu liczyć na to, że policja cię obroni. No właśnie, każda taka informacja powinna właściwie z miejsca obniżać zaufanie do policji i zwiększać zaufanie do broni własnej. A jakby... Znaczy wiesz, nikt tego nie powie, bo jest to tragedia, no bez wątpienia, bo tu nie zginęli jacyś politycy, tak jak w Smoleńsku, czy jacyś idioci jak na wojnie, tylko to byli młodzi ludzie, którzy tam może naiwnie, a może z premedytacją poszli na jakiś obóz polityczny. No, jakby mieli pistolet, no, to by nie zginęli. Mieli do tego prawo. Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc mieli do tego prawo, a ten idiota pogwałcił ich święte prawo do życia i no on jest ewidentnie winny, niezależnie od tego, co zrobił. Natomiast nikogo tam nie było, kto by mógł tych ludzi obronić. Nikt nie posiadał broni, nawet ochroniarz. Ochroniarz zresztą został zabity na samym początku i miał tylko jakąś broń taką w zasadzie odstraszającą, tego co się dowiedziałem. Hukową pewnie. A powiedz mi, czy ty może się orientujesz, jakie są przepisy w Norwegii odnośnie posiadania broni? Znaczy, kolega ogólnie lubi kraje skandynawskie, ale Szwecja ma więcej sztuk broni niż obywateli. W Szwecji jest dosyć słabo z bronią, a Norwegia chyba jest najsłabiej w tym rankingu. Tam jest chyba 1/10. Myśliwska broń jest głównie w Norwegii użytkowana. Z tego co czytam, to aby uzyskać zgodę na posiadanie broni w Norwegii, trzeba mieć ukończone 18 lat i wykazać lokalnej policji w miejscu zamieszkania, że broń jest potrzebna do polowań lub w celach sportowych. Czyli... No właśnie, tylko w tym celu możesz mieć broń. Czyli to jest głównie broń myśliwska. Automatu legalnie nie nabędziesz, ani jakiegoś karabinu. No, czyli podobnie jak u nas de facto, bo też trzeba pokazać policji, że broń jest potrzebna. U nas jest to dużo trudniejsze, wiesz. No, a to czym to się różni tak w praktyce? Bo to, nie wiem, no bo tam jest to bardziej na zasadzie rejestracji. To co chciał zrobić u nas ten poseł z PO, co wykazywał się przebłyskami mądrości. Jak on się nazywał? Ten taki, co w Stanach był, co chciał zalegalizować broń w znacznym stopniu, że tylko informujesz o tym, że posiadasz broń, rejestrujesz się i oni tam się zapisują i ewentualnie jakieś badania psychologiczne. I policja nie decyduje o tym, czy masz broń, tylko po prostu powiedzmy wojewoda i to by było bardziej formalność. No to... Do tego nie wprowadzili. A właśnie w Norwegii coś w tym stylu było do tej pory, że bardziej to było jako poinformowanie o tym, że chcesz mieć broń. Jeśli spełniłeś wymogi, dostawałeś automatycznie zgodę. Aha, bo tam jest dużo myśliwych, dużo niedźwiedzi, dużo reniferów, więc ale... to jest coś normalnego, że tam myśliwi mają broń na przykład. Ale trudno ze strzelbą biegać trochę, nie? Po ulicy. No jak widać, ten koleś całkiem sporym gnatem biegał, bo był wyszkolony, więc jak masz kondycję, to nawet jak Rambo z automatem jesteś w stanie biegać takim do strzelania. No wiem, ale to do obrony to jest średnie, tak. Chyba, że trzymasz w stodole, ale... Ale okej, okay, dobra, nieważne. Powiedz mi, Kreator, ostatnie pytanie. Postanowienie kontest kampowe. Proszę. Tata pyta. Postanowienie? Tak. No nie wiem, no jeszcze popracować nad techniczną stroną konserwy, no bo w zasadzie no poglądów nie mam zamiaru zmieniać póki co. Zresztą czuję się z nimi dobrze, tam ogólnie miło było na kontest kampie, natomiast no, techniczne sprawy konserwy by można trochę poprawić. To tam, nie wiem. W sumie dobrze, że Mateusz z Kanady wpłacił stówkę. Tak, tak zrobił także właśnie sponsor. Może coś się dokupi do komputera. Dobra. No, także, no, zapraszam na kolejne contest campy. Ludzi może też będę. Chyba, że coś mi wyskoczy, jakaś zagłada atomowa, czy nie wiem, samochodowi koła odpadną. Okej, okay, to dzięki ci wielkie, Kreator. To był Kreator, a wyślij mi tam to, co miałeś mi wysłać właśnie, żeby było wysłane. Słuchacie kontestacji. Tak. Tej kontestacji. Kontestacji, która jest, które to radio jest radiem o takim nietypowym radiem, w którym się więcej mówi niż puszcza muzyki. A poza tym się w ogóle więcej działa niż się mówi. Więc jest to na tyle nietypowe radio, w którym ludzie są bardzo prowolnościowi, proprzedsiębiorczy i tacy, którzy chcą sobie sami radzić w życiu. Jeżeli jesteś taką osobą, która sobie sama chce radzić w życiu, a nie liczyć na innych, czy to jest państwo, czy to są jakieś, nie wiem, organizatorzy twojego życia innego typu, tylko właśnie chcesz być takim kimś odpowiedzialnym sam za siebie, to powinieneś, myślę, słuchać się częściej kontestacji, bo tutaj są właśnie takie osoby. I którą audycję, Martin, tak polecasz szczególnie? Takiej, ja bym chciał to po ogłoszenie, bo czekam cały czas, aż mi ktoś da coś powiedzieć. Albo zapomniałem o twoim ogłoszeniu. Ogłoszenie jest dosyć istotne, bo w trakcie audycji wreszcie w końcu wywalił się cały czat. Także już nigdy nie wstanie, bo zawiesił cały serwer. Serwer się przegrzał, po prostu za dużo ludzi szturmowało czat zdjęciami i wszystkim. No i teraz w pośpiechu przepięliśmy się na nowy czat, więc jeżeli ktoś słucha i chce wejść na czat, to niech sobie jeszcze raz odświeży stronę kontestacja.com albo niech sobie po prostu wpisze czat kontestacja.com, kliknie, wejdzie. Tylko niech się nie przestraszy, bo to powiedzmy nie wygląda aż tak fajnie, ale jest plus, że działa. O, to mamy ten, mamy taką dynamiczną przełączanie się. Proszę, jesteśmy tak niezależni, że... Proszę, tak szybcy. Tak, proszę nie zwracać uwagi na te wszystkie tajemnicze... tajemnicze komenty, które się pojawiają. Dobra, to czat kontestacja.com wciąż aktywny. Jeżeli chcecie dzwonić, to dzwońcie na numer 222-195-321. 222-195-321 jest to nagranie pokontestkampowe. Obóz nasz, który skończył się wczoraj i który trwał 3 do 4 dni. Zależy dla kogo. I dzisiaj są jakby takie, nie wiem co jest, taka wspominkowa trochę audycja. I mamy Krawca na antenie, który również nie był i będzie się bił w piersi teraz. Nie będę się bił, to wy się bijcie w piersi, bo czat nie działa wcale. No właśnie przed chwilą Marcin o tym powiedział, że nie działa. Ale no jak wejdziesz, wejdziesz ponownie, no, to dobra. To będzie znowu, bo tylko inny zupełnie. Bo mamy, wiesz, 17 czatów, wybieramy sobie, który chcemy uruchomić. Należy się odświeżyć po prostu, odświeżyć. Tak. Znaczy, tak. Czyli mam się wykąpać, tak? Dobrze. To i wtedy dopiero. I wtedy wpisać chat.kontestacja.com. No, a ten Breivik to jest taki właśnie typowy kontestator. Ja to nawet myślałem, że on się za dużo nasłuchał kontestacji, pojechał na ten obóz lewacki i zaprowadził sprawiedliwość. Za dużo się Mariusa nasłuchał, ten Breivik. Tak, to taki norweski Mariusz właśnie. No bo tak, on widzi zagrożenie dla świata w postaci lewactwa rozprzestrzeniającego się, jak wirus, jak choroba. Gardzi takimi różnymi właśnie też ekologami, feministkami. Raczej chyba z tego, co czytałem, nie pała miłością do różnych mniejszości seksualnych. Gardzi poprawnością polityczną, a wy na przykład jesteście źli, że emigranci tu się w Polsce rozprzestrzeniają i panoszą? Dużo ich znasz? Nie, ani jednego. Mi ostatnio wczoraj mi przywiózł mi kebaba, bardzo dobrego kebaba, muszę powiedzieć, że jednego z lepszych kebabów, jakie są. Także bardzo lubię imigrantów. Z baraninką może? Z baraninką, dokładnie. Bo robią fajne rzeczy, których nie robią tutejsi. Bo tutaj ludzie mają takie pewne rzeczy, takie ustalone i później się już nie uczą niczego więcej. Nie? Bo tak mało Polacy w ogóle jeżdżą po świecie, więc gdzie mają się uczyć? Przecież nie z TVN-u. Więc bardzo dobrze, że są imigranci, że przyjeżdżają i wprowadzają taką różnorodność. Pokazują, że można inaczej robić pewne rzeczy. Aha, czyli pogarda taka, że kebab, że tego, no to rozumiem. No, a jak się wytłumaczycie jako założyciele tego radia z licznych rasistowskich obrazków pojawiających się na czatach zawsze? Najczęściej podczas moich audycji, nie wiem czemu, chyba najwięcej tego jest. Chociaż rasistowskie, no nie wiem, czy rasistowskim obrazkiem można nazwać skina, który wali w tyłek drugiego skina? Martin, to ty odpowiedz, bo to ty się nadajesz. No to nie mój czat, nie, ja tu się nie wypowiadam w ogóle. Ludzie gadają co chcą, to nie jest radio, tylko czat. Dobra, chrześcijaninem jeszcze był, tak? Breivik. Tutaj mi się taki odwyk Martinowy przypomniał, było właśnie o tym, jak byś się zachował, gdybyś znalazł się w sytuacji, gdzie na jakąś szkołę napadł psychol. i ty masz pistolet i on idzie do ciebie i celuje i co robisz jako chrześcijanin? Czy zabijasz go, czy nie, nie? Coś w tym stylu. No, to ja bym chyba zabił, no bo się zgadzam z Martinem, że to by uratowało inne istnienia jakieś tam. No ale to chyba nie był wzór chrześcijanina, nie? Skoro zabił tam 80 osób, czy coś koło tego. Tak, chrześcijanin, ja tam ekspertem nie jestem, ale chrześcijanin to chyba nie chodzi tam z M16 i nie sieje, nie? On sieje, ale inaczej, tak jak ojciec dyrektor mówi, że trzeba siać, a nie tak, że sieje z M16, nie? Marty, to do ciebie po prostu nie zauważył. A ja nie komentuję. Czyli bez komentarza. A zostawię, no, no. Tak. Myślę, że też był za wolnym dostępem do broni ten człowiek. I przeciw Unii Europejskiej i tak dalej. Więc typowy kontestator. Typowy ja nie wiem, czy on był za wolnym, bo to wiesz, bo to wtedy by mu ten strzelili do niego z powrotem, a tak to nie strzelili. Więc ona... No chyba był za wolnym, no bo wiesz, ile on się namęczył, żeby zdobyć tą broń? W Czechach był i się go wystraszyli, myśleli, że gliniarzem jest. Pojechał w ogóle do Czech, bo słyszał, że to jest jeden z trzech krajów, w których można sobie jeszcze legalnie postrzelać z kałacha. To go zachęciło bardzo. Nie wiem, czy w Polsce można, w Rosji na pewno, nie? Czy w Polsce? No chyba nie. W Polsce to sobie można postrzelać... W Polsce też sobie można postrzelać, no jakby parę osób miało nawet takie pistolety na wbuchowe jakieś tam kule, to by go obezwładnili, no dostałby z czterech takich kulek i by padł. No. By padł. Będziesz na Contest Campie za rok? Wreszcie? Pewnie. No nawet na tym byłem, tylko że jestem bardzo nieśmiały i cały czas w krzakach siedziałem i łukałem. Ciekawiec nigdy nie przyjedzie, a była prezentacja nowej strony, która się tworzy w naszej kontestacyjnej. No, której jesteś aktywnym... A, jeszcze taka rozgrzebana. Aktywnym twórcą. No, rozgrzebana, no, ale już co poradzić. Ale już niedługo będzie zgrzebana, bo się właśnie zrobi jedna rzecz, o której zaraz powiem. Także dzięki ci wielkie Krawcze. To był Krawiec, twórca nowej strony w kontestacji. Może odbierzmy jeszcze Elę szybciutko, zanim coś powiem. Ela jest z nami. Cześć, Elu. Elo. Halo, cześć. Dzień dobry. No dobra, właśnie sobie wyciszyłam radio. Też była na Contest Campie. Kto nie tak? Był, to nie żałuje, bo nie poznał Eli. No, żałujcie. fajnie było, super i powtórzę z chęcią kolejne... wypad na Contest Camp. Tak mi się skojarzyło, bo ten Breivik to taki nasz Mariusz, tylko wdrożony w życie. Też mi się tak skojarzyło, muszę powiedzieć. No to straszne jest w ogóle, co wy mówicie teraz. No, a to by się nic nie skojarzyło? Skojarzyło. No to się normalnie, że się ludziom kojarzy. No. Nieważne. W każdym razie Mariusz jest akurat nawet pokojowo nastawiony, bo nie strzelał się nawet w ASG, a ja się strzelałam. No bo Mariusz jest teoretykiem, a ty jesteś praktykiem. O Jezu. Nie, to może oddalmy się od tych skojarzeń. Dobra. A co ci się podobało? Bo było dużo promilitarnych rzeczywiście zajęć na Contest Campie, tak jak na poprzednim, bo w sumie są zabawne, dosyć fajne. Promilitarnych zajęć. Nie no, ASG jest fajne. Fajna sprawa. Zresztą rozmawiałam z kilkoma dziewczynami gdzieś tam z mojej pracy. No i one mówią, że też lubią sobie postrzelać. W ogóle słyszały, że fajna sprawa. No to zaproś jednak ten do kontestacji, bo to brakuje nam kobiet, jak tutaj padło już jedno zdanie dzisiaj. Zapraszamy do Contest Clubu, do słuchania kontestacji. I może jeszcze jedną rzecz powiem, bo tak z ust Marty może było trochę słychać, że mało tych kobiet było za mało, ale było ich trochę. Ja tak naliczyłam około 10 na tam tych 80 osób i myślę, że to jest bardzo dużo. A słyszałam, że też sporo zrezygnowało. Znaczy, statystyki są takie, że większość dziewczyn, które przyjechały, to dziewczyny kontestatorów. A dziewczyn, które same z siebie przyjechały, bo po prostu słuchają kontestacji, no to były dwie. To byłam ja i to była Justyna też z Wrocławia. Także pozdrawiam wszystkich dziewczyn. No były dwie Marty, była Gosia, była Ania, Becia oczywiście. Więc większość zajętych. Natalia. Większość... Niby tak. No ale dziewczyny, nie bójcie się, zapraszamy. Było super, naprawdę. No. Jak byś zachęciła kobietę do przyjazdu na Contest Camp na przykład? po prostu zobaczyć, co tam się dzieje. Można poznać naprawdę bardzo ciekawych ludzi. Na przykład? Nie wiem. Na przykład... Boże, no słuchacie tych ludzi w kontestacji. Mariusz kontrowersyjny, Skała, no świetna sprawa, można powiedzieć. Jawolistimus, super człowiek. No, także jest mnóstwo. A są też tacy, którzy tam nie udzielają się za bardzo na antenie, ale robią dużo różnych fajnych rzeczy. Na przykład bardzo fajny Kalin albo Łukasz KPK. No, także... Tacy byli, tak. I wielu tak. innych. Powiedz, jakie masz postanowienie kontest kampowe. Na pewno jakieś masz. Mam, ale nie zdradzę. No. Jesteś mało pomocna na antenie teraz. No trudno, ale myślę, że się da kiedyś poznać to postanowienie. No. Dobrze. Także... Dziękuję ci. Czy chcesz czy coś powiedzieć chcesz jeszcze? No nie, po prostu super sprawa Contest Camp i zachęcam do przyjeżdżania na kolejne Contest Campy, do słuchania kontestacji, do udzielania się w Contest Klubach, które mają zmienić troszeczkę swój profil działalności. Będzie bardzo ciekawie. Myślę, że... Tak, jak tylko wprowadzimy te zmiany obgadane na spotkaniach tajnych tam, to wtedy ogłosimy światu. Tak. Także dobra. Dzięki ci wielkie, Elu. Dzięki, cześć. Do zobaczenia. Takie głosy również możecie spotkać na Contest Campie, nawet jeżeli nie zdradzają swoich postanowień, więc może będzie tak samo. Panie poruczniku, co teraz będzie? To jest nic, będzie tak samo. Albo lepiej. Sylwia jest z nami, cześć. Witam. Dzień dobry. Co nam powiesz? Ścisz tam radio właśnie, bo się tak słyszę. Właśnie wyciszyłam i myślę, że wszystko będzie w porządku teraz. Doskonale. No to ja tak chciałam wtrącić, że nie zostałam wymieniona przez Elę. I nie jest smutno z tego powodu. A byłaś. Tutaj też jest Rafał, pozdrawiam wszystkich. Tam słychać nas w ogóle? Słychać cię doskonale. No właśnie tak dobrze. Się nie odzywacie i myślimy, że mogliśmy coś. Jakie wrażenia z Contest Campu? Ja też pozdrawiam wszystkich i no. A co, no właśnie, bo tak... A kogo szczególnie? Ja, że były dziewczyny kontestatorów, a ja raczej byłem, tak też jestem niby kontestatorem. To znaczy, tak, to jest bardziej chłopak kontestatorki. No, ale nie jestem związany troszkę, więc chłopak kontestatorki wychodzi na to. Także to w dwie strony działa. Czyli żadnych wolnych kobiet tam prawie nie było na Contest Campie. Prawie wszystkie zajęte. To jak chcecie poznać dziewczynę, to nie tutaj. To gdzieś indziej. To musicie kogoś przywieźć. Jakieś... A chyba, że jakoś zachęcicie do kontestacji, Hugo, kobiety. No właśnie, nie wiem. Martin chce bardzo zachęcać, a ja jakoś jestem sceptyczny do tego. Bo ty kobiet nie lubisz. Ja to nie lubię. Bardzo lubię. Ale... Kiedyś lubiłeś bardziej. No bo, ojej. Bo teraz je poznałem bardziej już, wiesz, z biegiem lat to jakby człowiek traci złudzenia co do... A, dobrze. Sylwia, co ci się najbardziej podobało na Contest Campie, może tak powiem? Się spytam. Ojej, ludzie. Chyba ludzie najbardziej jedni. Ludzie, a kto szczególnie? Możesz wymienić jedno nazwisko. Kto szczególnie? Nie, no... Może nie będę tak wymieniać, bo się tutaj mój Rafał obraził. No. On się tutaj zgłaszał. Proszę. Nie no, ogólnie powiem szczerze, że po prostu była świetna atmosfera. Dużo było tak jakby na moich poprzednich znajomych, ale też powiem szczerze, że sporo poznałam nowych ludzi. I myślę, że tak jakoś ktoś, kto by się tak szczególnie wyróżniał, no to nie wiem, no. Wydaje mi się, że wszyscy tak samo. Nie wiem, czy się zasłużyli dla mnie. To jest dyplomatyczna odpowiedź. Tak. Sylwii, to powiedz mi jeszcze o swoim postanowieniu na koniec. Postanowieniu? Tak, na pewno. Może będę na następnych Contest Campach i że będę słuchać kontestacji więcej trochę. Tak myślę. Takie bierne postanowienie trochę, ale to dobrze. To... No, tak, no takich jakichś szczególnych, bardzo takich no nie mam. To... No nie wiem, bo jakoś o udzielanie się, no to tak... Aż tak, czyli nie mam jak za bardzo. A tam nie masz jak, każdy ma jak. Niekoniecznie w radiu, ale w ogóle, żeby coś robić. Ja wręcz przeciwnie. Fajnego. No, to musisz za nią też robić dodatkowo. No, trudno. On będzie działał też. Nie, porady. No, to widzimy się za rok. Nie, jakoś wcześniej pewnie się widzimy. Ja będę jeździł trochę po Polsce. O, super. Za jakiś czas. Także dzięki wam wielkie za bycie i do zobaczenia. Do usłyszenia. Też dziękuję wszystkim. Pozdrawiam. Na razie, cześć, pozdrawiamy. Pa, pa. Słuchacie kontestacji. Kontestacji. Martin jest z nami cały czas. Cześć, Martin. No, ja jestem, ale mi coś przerywa połączenie. Znaczy, część pod... A ty masz nie mówić, jest wszystko w porządku. Sam już... A, jest wszystko w porządku, doskonale jest, a ja byłem cały czas. Dokładnie, to chciałem właśnie usłyszeć. Cholera, co za błąd robię. No po prostu ten czat mnie trochę rozkojarzył, bo jest nowy i sobie ludzie radzą. Właśnie uczę wszystkich, co to jest UTF-8 oraz różne inne rzeczy. Nie, ale będzie lepiej, skonfigurujemy lepiej tak naprawdę. No... Jest doskonale, ale będzie jeszcze fantastycznie. Nie przejdzie mi to przez gardło tym razem. To jest fantastycznie, fantastycznie. O ja, to odbierzmy jeszcze. Kto nie wie, co chodzi, niech wejdzie na chat.kontestacja.com i niech się pobawi. Tak. Tak, jeżeli będzie miał taką okazję, bo nie na wszystkich platformach to w tej chwili jeszcze działa. Pawła za chwilę odbierzemy. Ja może powiem jeszcze krótko, jako że 21:57 już się zrobiła na gadaniu o Contest Campie. A ty w ogóle, Martin, powiedz ty mi, kiedy ty wracasz do cywilizacji, kiedy zaczynamy tryb powakacyjny, może tak powiem. Jak wrócę do cywilizacji, a ja nie wiem, kiedy wrócę, ale no przez sierpień sobie będę jeszcze jeździł. I pod koniec sierpnia, ja dam znać, trzeba sprawdzać, na stronie 666nawalony.com, tam będę. Czyli przez tam cały, taka mapka. Przez cały miesiąc jeszcze będziesz w trasie. No, mam nadzieję, że nie cały już. No, niech ktoś zamówi słońce wreszcie, bo nie mogę wyjechać przez taką pogodę. A to dobrze, to się nie zbierz w sumie. Po co jeździć? To, co się zmieni w kontestacji na pewno w najbliższym czasie, ponieważ Contest Camp był bardzo twórczym czasem, to, że... Czekaj, jakieś dżingiel przygotować. To, że hetman naczelny, wzorem zastępcy hetmana naczelnego, czy założyciela, również zwalnia się z etatu. Czułem, no psia krew, ja tak od początku coś czułem. I postanawia zająć się projektami internetowymi, między innymi również kontestacją w zasadniczym stopniu. Także tak się właśnie stało, że to ogłosiłem już na Contest Campie, że z dniem właściwie 1 sierpnia odzyskuję wolność etatową i przestaję być modelowym Polakiem. Tak naprawdę, bo model Polaka to jest taki, który po studiach idzie na etat i spędza tam 40 lat swojego życia, aż nie pójdzie na emeryturę. Więc z własnej nieprzymuszonej woli właściwie zrezygnowałem z tego planu. Martin, powiedz, jak ty się czułeś, gdy zrobiłeś to samo? No ja fantastycznie, ale ja już od dłuższego czasu tak chciałem zrobić. A nie pamiętasz tego momentu? Nie czułeś takiego strachu tutaj, że teraz nie będzie czego. Nie, właśnie nie. Ja czułem strach zanim podjąłem decyzję, żeby się zwolnić z pracy. Jak już się zwolni, to już się człowiek nie boi, bo to już nie ma po co. Teraz jest podekscytowany i ma straszną motywację do pracy, tak żeby nic nie robił, tylko pracował. I właśnie potem z tym trzeba trochę walczyć i czasem mam problemy, bo wstaję rano, pracuję, aż zjem obiad koło północy i idę spać o trzeciej. Więc... No, ale to nie dlatego, że jakiś taki... Znaczy, że się po prostu bardzo chce pracować, bo człowiek robi na swoim, nie? To jest fajna rzecz w życiu. A powiedz mi, bo bardzo często ja to słyszałem tam na obozie, czy też poza obozem, że wszyscy mówią dookoła, właściwie, nie, większość ludzi mówi, że ale przecież nie wszyscy są stworzeni dla takiego życia. Przecież ktoś musi na tym etacie pracować i to muszą być oni. A, tak, to pierwsza część to jest prawda, ale nie wiem, dlaczego ostatnia jest też musi być prawdą. To nie muszą być oni. No, ja myślę, że to radio jest głównie dla takich ludzi, którzy chcieliby coś więcej niż mierność, nie? No, praca na etat to jest mierność, zupełnie. Zadowalanie się takim absolutnym minimum, jakie jest dostępne bez żadnego wysiłku dodatkowego, no po prostu po najniższej linii oporu. No ale takie życie to dużo się nie zyska. No ludzie, mamy tylko jedno życie. Ja bym wolał zachęcać do tego, żeby jak najwięcej móc zrobić, ryzykując po drodze więcej, ucząc się więcej przy okazji też. No. I to chcemy w praktyce pokazywać, że tak się da zrobić, no i że nie ma w tym nic strasznego. No, ja też, żeby też pokazać i udowodnić innym, że da się coś zmienić, to wyprowadziłem się także z Krakowa, co nie było jakimś strasznym wyczynem, ponieważ to nie jedna osoba to robi, ale ja to zrobiłem, mając jednocześnie żonę i małe dziecko. I jak patrzę na innych ludzi, którzy są dookoła, to oni mają tyle wymówek, żeby po prostu nie zmienić niczego w swoim życiu i narzekają na swoją sytuację, narzekają na to, gdzie mieszkają, na swoją rodzinę, na zarobki, na pracę, na wszystko, ale jak im tylko mówię, no to słuchaj, to znajdź coś innego i sobie jedź gdzieś, tak? Gdzieś, no ale Hugo, to nie jest takie... Nie jest takie akurat proste, bo ty taki też byłeś, no. Ja tobie mówiłem, że zrób to samo, weź się zwolnij, no, przyjdź do Warszawy. No to chwilę trwa, nie? Nie każdy od razu ma na to odwagę, siłę, warunki i ten... No ale od tego jesteśmy, żeby właśnie pokazywać, że nie tylko mówimy o tym, że słuchajcie, no niskie podatki powinny być, albo że ludzie powinni być przedsiębiorczy i tak dalej, że powinno się zakładać firmy. Tylko my staramy się to pokazywać to, że się po pierwsze da wyjechać z miasta, że po drugie da się założyć firmę w tym kraju, po trzecie da się zamknąć firmę w tym kraju, po czwarte da się otworzyć firmę w Wielkiej Brytanii i da się zrobić wiele różnych rzeczy. Da się zrobić radio nie mając grosza przy duszy, no może mając 100 zł przy duszy powiedzmy. I da się zrobić wiele rzeczy. Da się gdzieś pojechać, da się gdzieś przyjechać, da się, jak ci nie stać na auto, to da się kupić, nie wiem, kupić rower albo wrotki, albo motorower, albo coś innego. Coś, co jest tańszego. Co mi przypomina o tym, że pytanie, kto wziął moją pieczątkę firmową, taką prasę, która była na Contest Campie, bo nie wiem. Nie wróciła do nas? Nie wiem, gdzie ona jest właśnie. Jeżeli ktoś ma, to niech zwróci, bo... Przyda nam się. Bo będziemy musieli, wydać pieniądze, no to. A ja mam czyjeś gogle, tak jest ASG, czyjeś wziąłem. To jakby ktoś nie miał, to uderzajcie do mnie, a o resztę rzeczy znalezionych wyślę Janek Bernat, któremu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie większości tego obozu, tak naprawdę organizacyjnie. I on będzie rozsyłał takie maile właśnie z takie końcowe, z ankietą i z rzeczami, które mamy, przechowujemy, bo się tam gdzieś znalazły, jakbyście chcieli otrzymać to. No, kto tam, kto jeszcze? I Łukaszowi z Altanki też dziękujemy bardzo, bo on dowoził ludzi i rozwoził ludzi bardzo wytrwale. No prawda, to on znalazł to miejsce zresztą kiedyś. Tak, i Kamil Cebulski, który mówił o tym, czym się zajmuje właściwie ostatnio, czyli między innymi ratowaniem zakładów Malma razem z Contest Clubem wrocławskim naszym. I mamy nadzieję, że nie będzie to jedyny Contest Club aktywny i po tych wszystkich zmianach, które wprowadzimy w najbliższym czasie, będzie więcej takich klubów. I swoją drogą szykujcie się, w przyszłym tygodniu myślę, że upublicznimy pewien, albo może w tym jeszcze tygodniu, w każdym razie w ciągu tygodnia upublicznimy pewien ważny film. O, tak powiem, tak was zachęcę na kontestację, żebyście tu wchodzili. I odbiorę Pawła, który się dobija od dłuższego czasu już. Cześć Paweł. Dokładnie. O, cześć. Dzień dobry. Paweł i Ewa. To ty. Ewa. Tak. No, my razem jesteśmy. No byliśmy na kontestacji. Byli. Tak, mnie też Ela nie wymieniła. No właśnie, o. Chociaż się znamy. Jesteśmy przez wrocławskiego kontest klubu. To większość kobiet było najwyraźniej, no. To my właśnie... To już się rozprawimy z Ewą. Jesteśmy organizatorami rowerowego kontest rajdu. Tak. No, szkoda w sumie, że tam... za bardzo nic nie wypaliło, bo się ludzie nie zgłosili, no ale... Tak, to powiedz, ile osób przyjechało na Contest Ride. To znaczy, muszę powiedzieć, że po prostu... Bo ja wiem, ile już. No. Wszyscy, którzy nie byli, czy ci wszyscy, mają czego żałować. Naprawdę, bo no, sama trasa była bardzo fajna, bo kilka dni jechaliśmy od niedzieli praktycznie do czwartku. Mhm. Czyli dojechaliśmy dzień wcześniej niż planowaliśmy. No, zrobiliśmy ponad 400 kilometrów. No i było bardzo fajnie. Dwa pierwsze dni to były po 100 kilometrów, więc no, dosyć słoneczne, szybko jechaliśmy. Słoneczne. Później trochę się zachmurzyło, ale to nie było... Nieraz deszcz nas złapał. No. A to no, nie było takie istotne. Dalej. No, było świetnie. Martin, co ty powiesz? Bo ty nigdy nie jeździłeś rowerem, tak? Tylko motorowerem. Hugo, co ty za głupotę opowiada, ale, że ciągle jeżdżę ale pół nie, życia rowerem. Ale nie po mieście, tylko tak, wiesz, pomiędzy miastami. No jak to nie jeździłem? No jeździłeś? Jechałem z Krakowa do Święcimia i z powrotem w jeden dzień. No pewnie. Jeździłem dużo. Bardzo lubię jeździć rowerem. Jeden dzień się nie liczy. No, ale mówię, że daleko jeździłem i to w takim dziadowskim wtedy. Ile tysięcy? To w jeden dzień to mało tysięcy rzeczywiście. No. A set? 130 chyba kilometrów w jeden dzień. Tak robię. No, tak, żebym dojechał do tego na obóz, do Tułowic. No. A powiedzcie, czy jesteście bardzo zniechęceni, czy jesteście w stanie zorganizować Contest Ride również, jakbyśmy to zrobili razem lepiej niż dotychczas? To znaczy nauczenie na błędach, czyli zrobić na przykład poza Contest Campem albo coś takiego, raczej rajd przez Polskę, albo nie wiem co właściwie. No powiedzieć, to znaczy no, zawsze można zrobić, nie? Bo my tak planujemy w ogóle jeszcze tak zacząć w ogóle organizować takie rajdy. No. Może nie specjalnie na Contest Camp, ale w ogóle zamierzamy rzeczywiście trochę jeździć. No. Ale też niestety jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, bo niestety jeszcze jesteśmy na etacie, więc no, jest to duży problem. No, to jest podstawowy błąd. Wiesz co, bo ja jestem jak najbardziej za, tylko tylko rajd musi mieć swój cel jakiś, żeby ludzi zachęcić. Dlaczego oni mają jechać? Poza tym, że jadą. No tak, tutaj mieliśmy właśnie taki pomysł, żeby to był właśnie contest ride. Mieliśmy w planie zebrać ulotki, może nawet megafon, słuchać kontestacji no tak, po tylko, drodze. Że to musi być większa liczba osób, dlatego że my w dwójkę nawet nie jesteśmy w stanie za bardzo zebrać ulotek czy megafonu, bo i tak byliśmy już przepełnieni sprzętem, a przy większej ilości to już można tam można trochę porozkładać. No. Tak. I to tak wygląda. No ale można coś pomyśleć. Można pomyśleć. No ale ogólnie było bardzo fajnie. Przejechaliśmy się. No, ewentualnie można, nie wiem, zrobić kilka takich niezależnych rajdów w formie takiej gwiazdy na, powiedzmy, na taki contest camp, czyli z kilku miejsc Polski. I tak, zjechać się. Tak, żeby się po prostu zjechać w jedno miejsce. Bo to myślę, że to sam rajd może być o tyle fajny, że jak już ludzie dojadą, to właściwie już się bardzo dobrze poznają, bo na miejscu jednak na contest campie to ludzie właściwie tak chodzili sobie, nie wszyscy ze sobą rozmawiali i tak miałem wrażenie, że w tym roku atmosfera była taka znacznie taka bardziej pochmurna. Może to była kwestia pogody, no bo my byliśmy na pierwszym contest campie i mi się wydaje, że był, że wtedy ludzie byli bardziej zżyci, może dlatego, że to był pierwszy. Może dlatego, że było mniej osób. Może. Tam było mniej osób rzeczywiście. No, ja już nie pamiętam, jaki był pierwszy contest camp. A powiedzcie mi, gdzie się nocuje przy takim rajdzie rowerowym? Pod namiotami? Bardzo różnie. My mieliśmy tak, mieliśmy jeden nocleg pod namiotem, jeden był couchsurfing. Czyli za darmo. Tak. Jeden mieliśmy w agroturystyce, bardzo ciekawej, w słynnym Czatolinie koło Łyszkowic. O, polecam to miejsce. Jest właśnie, świetne. Jeden właśnie z pierwszych rolników, który otworzył gospodarstwo agroturystyczne, założył sam. Tak, bardzo, bardzo przedsiębiorcza osoba. A gdzie jeszcze mieliśmy? Gdzie jeszcze? Jedna w sumie jeszcze w zwykłym pensjonacie. Aha, a później już dojechaliśmy do celu. No, czyli bardzo, bardzo różnie. I cały dzień się jedzie? Rzeczywiście? To znaczy to różnie. Bo w sumie wszystko zależy od pogody i od naszej siły. Tak, w jeden dzień to wstaliśmy, to znaczy ruszyliśmy o 8, w inny dzień o 11. Kiedy byliśmy wyjątkowo zmęczeni. No, ja jeszcze w międzyczasie to w drugim dniu to się rozchorowałem i w ogóle jechałem z gorączką. Już pod koniec trasy zacząłem po prostu widzieć mapę i już nie wiedziałem w ogóle, w którym kierunku jadę. No, ale później... No mimo to dojechaliśmy. A potrzebny jest jakiś specjalny rower, taki, który się nie rozpadnie, powiedzmy, z całą pewnością poprzed... To znaczy tak, bo... Ile kosztuje taki rower? Może tak. No, mogę powiedzieć, bo akurat teraz kupiłem nowy rower. No, ile tysięcy? Bo nie chciałem tego starego używać, tego, co mi tam saperzy odstrzelili. Na lotnisku? Trochę, tak, na lotnisku, bo on trochę mniejsze koła miał. To ta osoba. Tak, ale tym razem kupiłem nowiutki rower z dużymi kołami i on kosztował 450 zł chyba. Coś koło tego. No to niedużo. To mało. Naprawdę, niedużo. No oprócz tego zwykły stalowy rower bez żadnych tam amortyzatorów i bajerów, bo to jest zupełnie nieistotne. A stalowy jest o tyle dobry, że jak rama pęknie w drodze, to zawsze gdzieś tam u chłopa na wsi można sobie przyspawać. Więc wszystko będzie dobre. A te nowe rowery, te takie ekstra aluminiowe albo karbonowe, albo z innymi bajerami za kilka tysięcy, no, one są fajne, ale uważam, że raczej tak samo się będzie jechać, dlatego że obciążenie i tak będzie i nie ma sensu, powiedzmy, tam walczyć o ten 1 kilo lżej roweru, no bo i tak się, powiedzmy, 20 kilo samych bagaży jeszcze dorzuci, więc nie ma sensu przepłacać. W plecaku? Czy nie, no, to... w sakwach. Nie w plecaku, bo jak to się nie ujedzie za daleko. No, tak jak na motorze. Na plecach. Ja tak ważyłem dzisiaj te swoje sakwy, to w sumie tylne sakwy to po 7 kg były. A przednie? I przednie to tak po 5-6. Czyli w sumie? No, sporo. Ponad 20. 14 z tyłu. Same sakwy, sam bagaż. Z przodu 10. No, moje były trochę różne. 20 parę kilogramów. I myślę, że takie rzeczy będziemy promować coraz chętniej, ponieważ mamy takie założenie po Contest Campie, żeby nie iść na łatwiznę. To znaczy, żeby każdy tak naprawdę musiał coś robić i żeby stawiać na wysiłek, żeby ludzie właśnie, bo ja tak naprawdę ludzie na Contest Campie, którzy najfajniej ze sobą jakoś spędzali czas, to byli na przykład ci, którzy się zajmowali rozstawianiem takich namiotów. Ponieważ mieliśmy 100 osób na tym obozie, to musieliśmy kupić takie wielkie namioty, wiesz, takie wystawowe, żeby można było scenę zrobić i żeby można było wszystkich pomimo deszczu pomieścić i tak dalej. No, to wtedy było w sumie najfajniej, że ludzie się jakoś razem integrowali, podczas gdy coś robili. Jak ludzie nic nie robią, tylko piją piwo, to jest, myślę, zły pomysł. I od tego będziemy odchodzić. Jeszcze powiem jedną rzecz, bo ja tak już od zeszłego roku, ale ciągle nie mam czasu, bo mam mnóstwo projektów. Cały czas szykuję swój podcast, bo mam dosyć dużo materiałów już nagranych, też z zeszłego Contest Campu. I to będę wszystko, powiedzmy, w ciągu kilku miesięcy publikował i tam również będę miał relacje z tego właśnie rajdu. Troszkę bardziej szczegółowo. Tak, szczegółowo o sprzęcie, o trasie, więc myślę, że to może być bardzo przydatne dla przyszłych rajdów, żeby ludzie mogli posłuchać po prostu, co jest potrzebne. A poza tym mamy też nagrane gdzieś parę godzin dokładnego opisu ze szczegółami rajdu, pierwszego naszego rajdu. Zrobiliśmy 2 lata temu wzdłuż Pomorza. Wtedy zrobiliśmy 500 km. To nie było wiele, ale to był pierwszy taki rajd bardzo interesujący. Więc no, też mieliśmy taki zwyczaj, że zawsze wieczorem sobie siadaliśmy i dokładnie opisywaliśmy, co przeżyliśmy danego dnia. Dyktafonem wszystko. Tak, łącznie z pogodą, z jakimiś ciekawymi zdarzeniami, naszym samopoczuciem i tak dalej, i tak dalej. No, tak więc też się ciekawie się słucha. No. Ale to wszystko będzie za parę miesięcy. Fajnie, to są ludzie naprawdę bardzo fajni, chociaż mają taki strasznie spokojny głos, to jest niesamowite, że... No to ten spokój od roweru się nabiera. Spokój się jakoś tak... Nie, od roweru to zmęczenie jest. No i potem spokój za zmęczeniem idzie. Przez 4 tygodnie jedziesz, to później już jesteś spokojny przez resztę roku. No to... Ja jeszcze mogę powiedzieć, co mi się najbardziej podobało w czasie Contest Campu, tego bieżącego. Najbardziej mi się podobała właśnie gra terenowa. No była taka fajna i na poziomie. No i jeszcze ten ostatni element, czyli ta nieoficjalna dyskusja, którą zapoczątkował Bite Eater, według mnie była ciekawa. Tylko, że niestety musieliśmy już wyjść, bo już musieliśmy jechać na pociąg do Sochaczewa, więc nie byliśmy do końca. No i to było fajne. A ja bardzo żałuję, że nie było agent Tomasza, bo chciałbym go bardzo poznać. Tak. Bo uważam, że jego audycja jest oczywiście... Ja rozumiem, że wy macie pytanie główne, ale uważam, że jednego audycja jest najlepsza z wszystkich. Wyróżnia się bardzo. Tak, się bardzo wyróżnia, jest najbardziej profesjonalna. Też bym go poznał chętnie. Ja też chcę go poznać bardzo. Bardzo lubię jego audycję. Myślisz, że on istnieje? No, nie ma się, nikt go nie zna. No. Musimy jakoś zachęcić go, żeby przyjechał za rok z nami. Dzięki wam wielkie, rowerowcy nasi. I będziemy, myślę, dzięki wam, Paweł, że będziemy takie rzeczy organizować tak jakoś lepiej i fajnie i w ogóle, bo w tym roku no, wszyscy narzekali na brak czasu. Ja w momencie, kiedy chciałem postanowić sobie, zrobić sobie ten krok o zmianie pracy, no to nie jest łatwa sprawa. To nie było czasu się wszystkim zająć. I to była jedna z rzeczy, których nie dopilnowaliśmy z tym Contest Ride'em rzeczywiście. I że mało ludzi się zgłosiło, trzeba było ich bardziej zachęcać, trzeba było jakoś to bardziej rozpromować i byłoby to dużo fajniej. Martin? A ja teraz wygryzę agent Tomasza, bo zamierzam zrobić audycję lepszą jeszcze od niego i mam zamiar wrócić do wideo, tak jak już zapowiedziałem, to jeszcze raz powiem. No, a poza tym zachęcam jeszcze raz, bo już jest koniec audycji prawie, zachęcam do tego, żeby posłuchać i pooglądać właśnie na stronie www.kontestacja.com ostatnią audycję z czwartku, lewatywę moją, prowadzoną przeze mnie i Hugo był i dużo innych ludzi była, dlatego zachęcam, bo tam jest wideo i zobaczcie to wideo i no powiedzcie mi jakoś albo pod komentarzem, albo nawet prywatnie mailem, powiedzcie, czy wideo jest jednak fajniejsze, czy nie jest, bo ja się znowu zastanawiam nad tym, żeby niektóre przynajmniej rzeczy były na żywo i z wideo, tyle, że muszę do tego sobie studio takie zrobić, no bo ja jednak jestem taka małpa telewizyjna trochę. Ja lubię te miny robić i pokazywać coś rękami, mieć taki kontakt, wrażenie większego kontaktu z publicznością. A poza tym się trochę dowartościowuję, że nie jestem aż taki brzydki, skoro mnie ktoś ogląda, więc tak. Po nocy na przykład. Ale to... bo tak naprawdę kontestacja się zaczęła trochę od wideo, nie? Zaczęła się, a potem stwierdziliśmy, że lepiej zrobić porządne radio niż dziadowskie no, wideo czy tam telewizję. I bardzo dobrze zrobiliśmy. Bardzo dobrze, bo mamy dzięki temu możemy nadawać całą dobę i mamy tylu nadających innych i tak dalej i że to naprawdę wszystko jest na jakimś tam fajnym poziomie, a inne audycje, które nie są na poziomie technicznym na takim, na jakim powinny być, to będziemy je teraz podciągać ostro po tych wakacjach. To jest jedno z naszych też postanowień pokontestant kampowych, żeby to radio było czymś, czego się nie będziecie wstydzić bez względu na to, jaką audycję włączycie. Tak, aktualnie będzie trwała w następnych, najbliższych tygodniach przebudowa strony, na nową będzie, więc się różne jakieś błędziki mogą pojawiać i czata też, bo właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba go zmienić na coś innego. Także ci, którzy nie mogli wejść podczas audycji na czata, no to właśnie dlatego, że wszystko jest w budowie. Się nie przejmujcie, od tego są wakacje właśnie, po wakacjach jak wszyscy wrócą, to będzie porządnie już właśnie nowe audycje. To zawsze właśnie było takie fajne, że w czasie wakacji, właściwie wszystkie wakacje, ja też poświęcałem na jakieś przebudowę różnych rzeczy, czy na zaczęcie, skończenie pewnych rzeczy, zaczęcie innych, jakoś tak jest naturalnie. Nie wiem dlaczego, tak w środku roku trochę dziwnie, właśnie nie od 1 stycznia, tylko zwykle od września. A czemu styczeń jest naturalny, że pierwszy? No właśnie dla mnie wrzesień to jest początek roku, a wakacje to jest koniec roku, więc pod koniec roku się tam przebudowuje, zaczynamy rok od września. Tak gdzieś, jest. Mniej więcej. Już oficjalnie w kontestacji rok zaczyna się 1 września lub któregoś tam września. A, najpierw w pierwszym dniu jesieni czy coś. O, nie wiem, gdzieś tak koło tego. No, lub coś tak. Jak studenci wracają. Jak studenci. Czyli w październiku de facto. Tak, to wiesz, bo to ptaki odlatują, studenci wracają, to się tak pory roku ocenia. Mamy telefon w kontestacji. Jeszcze przedłużamy odrobinkę dzisiaj, bo okazja jest jakże zacna. Cześć, słuchaczu. Cześć, Black Emperor z Krakowa. Cześć, Black Emperor. Wielki człowiek, szef Contest Klubu Krakowskiego. No właśnie, ja chciałem pozdrowić wszystkich, a w szczególności Contest liderów z innych miast. I chciałem powiedzieć wszystkim, którzy teraz się tak zarzekają, że będą coś robić, albo może nie zarzekają się, ale chcieliby, żeby po prostu się odezwali do swoich Contest Klubów i coś wspólnie zrobili. Tak jest. I o tym mówiłeś zresztą na Contest Campie. Powiedz, o czym mówiłeś w skrócie. No, w skrócie mówiłem o tym, co zrobiliśmy w Krakowie i jakie moim zdaniem można podjąć kroki, żeby więcej się dowiedzieć, co się dzieje i pomóc niektórym organizacjom, a może też samemu coś zrobić. Co można zrobić, mając 3 osoby w Contest Klubie i aparat za 300 zł. A można sporo, o tym o czym mówił Black Emperor. A jak ktoś nie wie co, to nie wiem, to napisz w komentarzu najlepiej. Chyba, że teraz chcesz się szybko pochwalić. Czy to jest za mało czasu? Nie, no już myślę, że wrzucę to na stronę contestclub.com i tam ją znajdziecie. A teraz jeszcze zapraszam do obejrzenia filmiku z akcji z lutego z balonikami, za którą zdobyliśmy pierwsze miejsce w zmaganiach Contest Klubów. Jest właśnie na YouTubie. I powiedz, gdzie ją znaleźć dla przeciętnego słuchacza. Kanał Kontestacja KRK i na stronę kontest.com też za chwilę przekleję, także będzie. Tak jest. To jest to Contest Club Krakowski, który zarejestrował sobie własną domenę contestclub.com, która jest oficjalną stroną Contest Clubu Krakowskiego akurat. No. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Pozdrawiam. Cześć. Trzymaj się ciepło, ty nie musisz mówić żadnych postanowień, bo ty bez postanowień robisz. Black Emperor to jest jeden z przykładów ludzi, którzy no, mniej mówią, a więcej robią. O, i żeby potem mogli się jakoś pochwalić i zainspirować innych do robienia i do działania. I również mieliśmy eks-prezesa Ursusa. Tego Ursusa na Contest Campie, który również mówił nam bardzo ciekawe rzeczy, jakie dotykają firmy państwowe, wokół których oblepiają się różni ludzie, którzy z tych firm państwowych potem żyją. I opowiadał nam o zapleczu takich, właściwie takim praktycznym zapleczu tego, jak wygląda firma właściwie niesprywatyzowana w Polsce. O, taki dobry przykład. I te i inne rzeczy są na obozach, więc ja myślę, że jest to tak naprawdę takie jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można się właściwie po pierwsze poznać niebanalnych ludzi, a po drugie dowiedzieć się niebanalnych rzeczy, takich, których się nie usłyszy na co dzień w mediach z całą pewnością. Rzadko kiedy odbieram drugą osobę w tej samej audycji, ale zrobię wyjątek, bo to Ela. Cześć. No to ja tak tylko króciutko powiem, że Martin, wiesz, że jednak radio jest fajniejsze, bo jak się przyjeżdża na Contest Camp, to można żeby poznać ludzi, którzy gadają w kontestacji i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Taki surprise, a tak to prawda, jest prawda, ale to tak wyjątkowo tak, ja bym tylko... Tak, ale to jest takie to trochę też tajemnicze, nie? Bo jeżeli robisz telewizję, to jesteś bardzo szeroko rozpoznawany i to trochę traci taką swoją magię. Traci, to prawda, ale jest fajniej. Halo? Martin, jesteś z nami? Jest fajniej. Rzekł Martin, po czym zniknął. Dobra, to ja jeszcze tylko powiem, że przepraszam tych, których nie zmieniłam, i Sylwię, i Ewę, i jeszcze była Agnieszka, i to tylko dowodzi temu, że po prostu dużo dziewczyn było. Jakby może trochę ginęły między tymi czarnymi koszulkami. Właśnie to jest też druga kwestia, że kolory trzeba trochę zmienić. No. Także przepraszam, kogo nie wymieniłam. No i czujcie się pozdrowieni ode mnie wszyscy, z którymi rozmawiałam i z którymi dobrze się bawiłam. Ty, a może zrobimy, Ela, może zrobimy tak, jak robią niektóre firmy, że zrobimy kalendarz z kontestatorkami na przykład. Półnagimi. Boże. Nie? A wiesz co? Kiedyś... ZSP, Zrzeszenie Studentów Polskich we Wrocławiu, no, przy Uniwersytecie Ekonomicznym zrobiło taki kalendarz, właśnie tylko, no, ponieważ to było Zrzeszenie Studentów Polskich bardziej lewicowe, więc w kalendarzu były takie socjalistyczne jakby apele dotyczące na przykład darmowego ksera albo więcej pralek w akademikach. No i na zdjęciach były pokazane niedwuznaczne sytuacje z ładnymi studentkami. Tak. Fajne, ale co powiesz, nie dobra, to nie muszą być półnagie, ale to kalendarz z kontestatorkami byłby fajną rzeczą. Ja muszę pogadać z 12 dziewczynami. To żeby coś takiego zrobić. Nie, to byłoby coś. Muszę powiedzieć, że wpadłem... Zapłodniłaś mój mózg w tym momencie. Będę rozmawiał. Boże, nie używaj takich słów. A takie padły na Contest Campie też. Zapłodnienie intelektualne to się nazywało. Ktoś użył takiego wyrażenia. To chyba był Bite Eater. To chyba był on, no bo on jest głęboko intelektualny, na stwierdzenie, i to jest jedno z nich. Martin, powiedz Eli, bo nie skończyłeś, że co jest fajne z tym wideo. Fajne jest to, że jak ludzie przyjeżdżają, to przynajmniej jedna osoba jest, która jest rozpoznawalna i wiedzą, jak wygląda. Więc jak się taki jeden znajdzie, co na żywo nadaje wideo, to może będzie plus. Jak tylko byleby to niedużo było. Taki super start trochę. Ja pamiętam, jak za czasów kontestacji jeszcze tak naprawdę troszkę początków, znaczy już po tym pierwszym jakimś tam boomie, kiedy szliśmy sobie ulicą Warszawy i nas trzy ekipy nas, ludzi gdzieś tam zaczepiły. A to wy z kontestacji jesteście? No wtedy jak było jeszcze wideo. To było z czasu wideo, no właśnie tak. Są plusy. To prawda. No. Że nie to można są plusy, no ale to, no dobra, no to was dotyczy. No chyba, że ktoś się stara... Nie, no bo tak, Kamila Cebulskiego też wszyscy kojarzą, dlatego podejrzewam, że dlatego też ma taką oglądalność, znaczy słuchalność. Już skoczyłam na rewiry telewizyjne. No i tak samo Janek Fier. To też, no bo to też ma jakieś praprzyczyny. Tak, są tej słuchalności. No, a dobra, a to jeszcze tak chciałam dodać, że dzisiaj wyjątkowo dużo dziewczyn zadzwoniło do kontestacji. Co tym bardziej uzasadnia tezę o kalendarzu. Martin, czy zrobić kalendarz z kontestatorkami? O, ale to by musiał ładne zdjęcia tam nam przesłać, takie, wiesz, takie. Ale to nie, to na samochodach i motorach. Na swoich motorach od Black Emperora na przykład. Na rowerach. Żona. Żona. Nie? Na swoich rowerach. Boże, pchnij ty się trochę, no. Jesteś strasznie staromodna, Ela. Ej, no tak, bo ja w ogóle chodzę w sutannie i w habicie i w ogóle... No, w ogóle nie czujesz tutaj nowoczesnych trendów kalendarzowych, tym bardziej, że nowy ja rok obalam idzie... Ja się nie w bieliznie, tylko w pantalonach i w ogóle, nie? W takich długich sobie nic nie było widać, no. Tak, jestem staromodna. Sfotografujemy Elę w pantalonach, to też będzie, wiesz, spotkań niebanalnych ludzi na kontestkach. Dobre. No może takie śmieszne zdjęcia, to by był kalendarz, nie? Ale słuchajcie, bo wy nie wiecie. A gadaliście w ogóle z tymi dziewczynami, które były na kontestkampie? No, ja oczywiście, przede wszystkim z dziewczynami gadam. I powiedz mi, jaka dziewczyna czym się zajmuje? Wymień z imienia i powiedz, czym się zajmuje w życiu. Proszę, Martin. Test, uwaga. Pokoleni? Tik-tak. No czekaj, nie, to wymienię. Jedną tylko możesz. Wymieniamy? Proszę. Nie, to ty wymień, bo... Ty... To może na zmianę. No to cześć. To bez sensu jest, ale ja... No to... No co tu chodzi? No nie wiecie, a na przykład... Nie, ale Martin wie, czekaj, cicho. Martin, czekaj, dawaj. Dobra, ale... Bo ja nie pytam, co się czym zajmuje, bo właśnie to mnie nie interesuje. Bardziej jakie lody... No, jakie macie postrzeganie kobiet? No widzicie, no sami się wkupujecie. A tak naprawdę te dziewczyny, które przyjechały, zajmują się bardzo ciekawymi rzeczami. Ogrodami na przykład. Marta na Japoński na przykład. Tak. No wiem. Albo Sylwia jest w liceum plastycznym, no, tak? No też wiem przecież, to dobrze wiem. A to ja nie ona pamiętam. Ona wie, że ja wiem. A Justyna... Nawet orzełka miała wrzeźbić. ...wstępa budownictwo i projektuje konstrukcje budowlane. O. Tego nie wiem na przykład. To też nie wiedziałem. Ale dwa wiem na trzy. No. I jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy, także... No. Dobrze, teraz pokaż, jak to ktoś pokaże ładnie na zdjęciu, to bardzo mnie to ucieszy też. O, to byłoby też fajne. No, jeżeli na przykład pasje dziewczyn pokazać, o, tym, czym się zajmują. No, ile będzie to tak samo ciekawe, jak te pantalony I to bikini też wcześniej. Nie, bez w habicie, cholera. No i tutaj. W habicie i w bikini. To może być skandalizujący kalendarz. Dobra. Może być taki śmieszny kalendarz. A właśnie, przypomniałem sobie, Radio Free Talk Live, które jest takim amerykańskim odpowiednikiem kontestacji trochę, oni zrobili sobie taką wystawę jakby zdjęć słuchaczek, taki shrine to nazwali. I no i to jest zasada taka, że trzeba zrobić napis z napisem Free Talk Live i zrobić sobie zdjęcie i przysłać i wtedy są w galerii. I ta galeria jest fajna, kiedyś zrobiłem taki eksperyment u siebie na stronie i było to bardzo fajne rzeczywiście, dużo ludzi tam było w galerii. No, ale już nie mam tej galerii. Chyba wrócę do tego. Było. Kominek też tak zrobił kiedyś. I Kominek ogłosił potem, że to była najczęściej oglądana rzecz w jego blogu. Więc... No to ja nie wiem, czemu tego nie mamy. To musimy mieć. Miejmy. Zróbmy to. Niech ktoś to zrobi. Thank you. tak, no teraz ta cała kontestacja, tak? No to, to myślę gołym okiem widać, kto za tym stoi, w czyich to jest rękach. Tak, ja już dobra, nic nie powiem, cześć, bo żegnam się. Znowu będzie potem, że antysemityzm, że to, że tamto. Tak, to trzeba się modlić, to trzeba się modlić. To są pokrzywdzeni ludzie. Tak, jeszcze ten czarny orzeł. No, ja no, tylko tyle chciałem. Przepraszam i szczęść Boże. Przedłużona kontestacja dzisiaj o 22.30, w tej chwili po kontest kampowa, czyli po naszym obozie, będzie się powoli chylić ku końcowi się będzie chylić. No, w samym środku okresu ogórkowego. Z kim się nie pożegnowałem? Z Elą, ona tak wyszła jakoś i nikt się z nią nie pożegnał. Cześć, Ela. Tylko leciał sobie dżingiel. Tak. Krawiec gadający głupo. Bezczelnie sobie leciał. A ja dostałem na Facebooku wiadomość. Przeczytałem całą. Ela przywiesiła się w środku troszkę. Całą wiadomość przeczytam. Hańba, Contest Camp był tam, gdzie wtedy stało ZOMO. A to nie wiem, czy śmieszne jest. I jeszcze drugie ogłoszenie, bo Martin, możesz dołączyć do ogłoszenia o czacie. Jeszcze, że chustka była na barierce domku A. Jest duża szansa, że Bernard Jan wziął ją ze sobą. Tak. Ewentualnie wisi tam wciąż, więc można wrócić po chustkę. Można. No, straty muszą być. No. Jakieś. W sumie dosyć niedużo. Na przykład dyplomacy wylądował u mnie w domu. To dobrze, tam miało być. Aha. Nie, no, dobre było! No ważne tylko jest, żeby na przykład nie zabrać przypadkowo i pomyłkowo biustonosza obcej kobiety, bo wisiała na domku obok. Potem na przykład czyjaś żona zobaczy i się zdenerwuje. To by był problem naprawdę. A chustka to nie jest problem. I pozdrawiamy wszystkich sponsorów, dzięki którym również ten Contest Camp mógł mieć miejsce. Ponieważ Contest Camp osiągnął deficyt i musieliśmy dopłacać do niego, wobec tego sponsorzy dopłaciliście do Contest Campu i dzięki wam się on udał, że on był taki, jaki był. Ale myślę, że nie ma czego żałować, że to był, no ja nie pamiętam tak dokładnie poprzednich Contest Campów, ale wydaje mi się, że ten był najlepszy jednak, pomimo głosu jednej osoby wcześniejszej, że pierwszy był lepszy. Nie, to ten był chyba najlepszy, a następny będzie jeszcze najlepszy. Bardziej, będzie następny? Bardziej najlepsiejszy będzie. Będzie? Oczywiście, że będzie. To może ja też sobie jakiś obóz zrobię, bo mnie wciąga to robienie obozów. Fajne są to rzeczy. Zrób sobie obóz. To zrobię może. Każdy sobie może zrobić obóz. W przyszłym roku będzie jeden lub dwa. Zobaczymy, ile nam się uda zorganizować. Pomyślimy, czy większy sens ma zrobienie takiego jednego większego, no, czy dwóch mniejszych, czy może dwóch większych, albo czterech największych, nie wiem, zobaczymy. Wszystko jest przed nami. Tak naprawdę zaczynamy nowy etap kontestacji, ale jeszcze nie od teraz, tylko dopiero od po wakacji dopiero zaczynamy. A teraz ostro pracujemy na to, żeby po wakacjach jakby ruszyć takim pełną parą ku dalszym sukcesom. Czy tak, tak. Pełen sukces i jeszcze większe będą. Będzie jeszcze większy sukces. No, bo się angażujemy w kontestację coraz bardziej, bo widzimy, że to ma coraz większy sens i że tak naprawdę to wy chcecie coś robić, bo jakby się wam nie chciało robić, to wtedy my też byśmy już nic nie robili, bo to właściwie jest... Nie, no robilibyśmy, bo robiliśmy nie patrząc na to, czy się komuś chce, czy nie. No tak, ale nie robilibyśmy... Dołączyli. Ale nie robilibyśmy tego akurat, bo kontestacja nie ma sensu w pojedynkę, ani we dwójkę też nie ma sensu najmniejszego. No to prawda, no. To jest rzecz, która no, to wymaga działalności, no... kilkudziesięciu osób co najmniej, jeżeli nie kilkuset potem, zobaczymy. No, ale ja nawet nie liczyłem na to, że to się tak rozrośnie. Ja myślałem, że sobie tak będziemy komentować, jak te dwa dziadki z Muppet Show, rzeczywistość. I w sumie to ja mam zamiar komentować rzeczywistość, jak ten dziadek z Muppet Show, tak właśnie od września gdzieś. Także zapraszam, ale to będzie i tak na łamach kontestacji. Taki chór w greckiej tragedii trochę będziesz. Nie, co ty? Nie pamiętasz tego dziadka? Nie? No pamiętam, to było dwóch dziadków, to był jeden dziadek, dwóch dziadków. No my możemy się, może by ktoś zrobił taki obrazek, nie? Żeby nam wkleić głowy do tych dziadków z Muppet Show. To był fajny obrazek. I na główną stronę kontestacji. A jak? Dwóch stetryczałych... Zgryźliwych... założycieli, hetmanów, tak. Czy coś. To jeden telefon. Na sam koniec jeszcze jeden telefon. Cześć, słuchaczu cześć, telefonicznego. Hugo. No cześć. Kto ty jesteś? Wiesz, co mówi? Nie. Ja właśnie skończyłem pracę. Marek mówi z tej strony. A, Marek od Marty. Tak jest. Cześć, jak to ci się pracowało? Dobrze, tylko jakoś tak dzisiejszy klient był tak jakiś nie do życia, bo wczoraj popił. Dużo zarobiłeś? Tak, sporo zarobiłem. Zarobiłem całe 75 zł w ciągu półtorej godziny. Ty to niezła godzinówka, to wiesz, jeszcze 3 godziny i na contest camp będzie przyszłoroczny. No właśnie, też tym jest, powiem. Musimy podkładać wcześniej. Jakie wrażenia poobozowe? Obozowe. Mhm. Hugo fajny koleś, powiem ci nawet. No, wiesz co. To prawda, nie wiem dlaczego, ale chyba rozwieść się chce, bo takie tematy go łapały po przegnisku. Że... To bardzo były kreatywne tematy, damsko-męskie. Ja nie mówię, że to było niekreatywne, tylko... Nie, śmieję się. Znowu gadałeś o dziwkach, tak, wiedziałem. A, no. Też, ale nie tylko. Bo są to tematy, którymi żywotnie są zainteresowania większość społeczeństwa, a nikt nie chce odważnie się do tego przyznać. A to po prostu media. Martin, zastanawialiśmy się, czy małżeństwo ma sens. O, a ma? Jakie były wnioski? Tak się zastanawialiśmy. No nie wiem, Hugo cały czas twierdził, że nie ma za bardzo. No dokładnie. Tak, tak. No tak. Ja to i na dowód tego właśnie jest w małżeństwie. Tak. Właśnie tak mi się to... Nie zgadzało. Ciekawe, bo też twierdził, że praca etatowa jest bez sensu i właśnie do niedawna cały czas siedział na etacie. To... No ale to. On tak często ma, nie słuchaj go w ogóle. Ale to widzisz, że jedną rzecz przynajmniej przestał już być hipokrytą. A nie? To... No tak, to zdrowieje. Nie słuchacie mnie uważnie. To po contest campie. Dawaj. Zdziwiły mnie niektórzy ludzie, niektórzy na plus, niektórzy na minus. No to ci, a ci, którzy na plus, to którzy? No. Mariusz, że wygląda normalnie. No proszę, nie? A trudno pomyśleć, nie? Że... Słuchaj, no powiem ci, że byłem przerażony, że Mariusz będzie. Myślę, kto to jest? Jakiś chłop 2x2, który tylko uwami rzuca, prawda, i ujami. Mhm. A to taki, no, spokojny człowiek, no nawet, da się pogadać. A ja się spodziewałem, ja zanim go zobaczyłem, że to będzie właśnie taki bardzo mały i biedny człowiek nerwowy. Aha, taki krzyczący, tak? Na zasadzie, że jak słyszysz, że na przykład jakiś pies bardzo szczeka, to że potem się tak. Taki malutki. A to się okazało, że nie jest ani za duży, ani za mały. Tylko nie, jest normalny, jakoś tak dziwnie. Bardzo przyjemny człowiek jest. A jak sobie... Dobra. A jak sobie Cockmana wyobrażałeś, bo też był. Cockmana, powiem ci tak szczerze, że jak zaczął ten, jak się pojawił i zaczął mówić ten wykład, to tak trochę przysypiałem. Przyznam się, za dużo izmów było, przepraszam. Ale Cockman, wiem, że ty mnie obrazisz, bo właśnie rozmawialiśmy później, okazało się, że nawet można mu tak lekko przycisnąć, się nie obraża, że ma dystans ze siebie, więc dopóki nie mówi za dużo takich mądrych rzeczy, jego zdaniem, to jest okej. Okay. To też dziwne, nie? Dobra, i coś jeszcze na koniec? Wiesz co, jeszcze chciałem pozdrowić Abolicimusa, bo tak się lekko zdziwi, jak mnie rano zobaczył w drzwiach. To jest tylko to jabol się zjawiał w drzwiach czyjś. Ale tak było, że się spotkaliśmy w korytarzu i mówiłem, siemano jabol, a on taki zdziwiony, no cześć i poszedł. Okej. Nie, jabol też mnie zdziwił, bo jest przesympatyczny człowiek. Tak, będzie na zdjęciach i on w tym stroju też łapał stopa, to jak zobaczycie. A możecie go zobaczyć oglądając i słuchając audycję z czwartku, która jest na stronie www.kontestacja.com teraz. On wygląda zdecydowanie zbyt groźnie na to, jak sympatyczny jest. Że nie ma się czego bać. Także na dużych ludzi mamy również po swojej stronie. Dzięki ci, Marku, jedź se do domu. Jedź do Marku. No jadą właśnie, stoję na przystanku na razie. A, do zobaczenia, papa. Z przystanków również można dzwonić do nas, do kontestacji. Marcin, czy chcesz coś na koniec dodać? Czy wszystko zostało już powiedziane? Na przykład to, że Donald Tusk dał nam złotówkę całą. To już było w czwartek powiedziane o tym, ale nie było powiedziane, ile dał, więc dobrze, że słuchacie kontestacji, bo w każdym odcinku jest coś nowego. Te wątki rozpoczęte w poprzednich odcinkach kończymy dzisiaj właśnie. I tak, to był jeden z tych wątków. To może pójdźmy coś. Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. No więc to była kontestacja. Kontestacja poobozowa. Jedyna w swoim rodzaju. Następna tego rodzaju kontestacja będzie dopiero za miesiąc. Za rok będzie dopiero nawet za 12. No to dobrze, bo ja już jestem spragniony tematów jakichś. Tak, powoli zaczniemy wchodzić znowu na merytoryczne ścieżki, które rozwiną swoje skrzydła we wrześniu, ale znowu będziemy narzekać. Na przykład na wysokie podatki będziemy narzekać. No ty będziesz narzekać, ja się będę śmiać. I na przykład czytam, że masażysta Rafał Nowak uwodził i oszukiwał kobiety w czym? W gazecie wyborczej, tak właśnie czytam. Czy oszukiwał w gazecie i uwodził tam? Tak, też? Na przykład gazeta donosi, jako że mamy sezon ogórkowy, że oszukał kobietę, wrzucił... Jak? No uwiódł ją, następnie wrzucił jej do napoju środki usypiające, gdy ona sobie spała. Uwaga, cytuję. Zabrał z jej domu biżuterię, pieniądze i kilka telefonów komórkowych. Straty wyniosły 200 tysięcy złotych. What? To co to były, ze złota te telefony komórkowe? Jak widać, trzeba wiedzieć, kogo uwodzić, Martin. Kto trzyma w Oczywiście. Domu 200 tysięcy złotych? W telefonach komórkowych. W telefonach i w biżuterii i w pieniądzach. Na przykład 100 tysięcy trzymała w pieniądzach, 50 w biżuterii, a resztę w telefonach komórkowych licznie poumieszczanych w zakamarkach swojej szafy. To musiała. Policjanci apelują o kontakt do kobiet, które również mogły być ofiarami oszusta, więc jeżeli straciłaś kilkaset tysięcy złotych, które wyniesiono też. Z twojego domu, to się zgłoś na policję. Proszę, ja mam apel inny. Dawaj. Mam apel taki. Kobieto, przestań słuchać babci, wyciągnij pieniądze ze skarpetki i załóż konto, kobieto, konto załóż, nie trzyma się w domu 100 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Był koniec apelu mojego. Proszę bardzo. A co to było? Narkotyki? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. Słyszysz, Martin? No, wiem. Opłaca się uwodzić kobiety. A nie, że polić w jakichś knajpach. No, także witam. Zły zawód wybrałem znów. Kolejny błąd w życiu. Jutro będzie konserwa, jutro będzie świat Kamila C., pojutrze będzie Janek Fior, chyba, jeżeli już wrócił. Pojutrze będzie Lechowicz, Martin niejaki, potem będą inne audycje, więc słuchajcie kontestacji całą dobę, nadajemy na okrągło. Codziennie są nowe audycje, niektóre są na żywo, niektóre są nagrywane, niektóre są odwołane na czas wakacji, więc sorry, jeżeli tak się trafi, że czegoś nie będzie. Po wakacjach znowu wszystko wraca do normy, a teraz ostro pracujemy, żebyśmy mogli wam dostarczyć kolejnych fantastycznych treści, fantastycznych rzeczy, ale tak naprawdę tylko tym osobom, które coś fajnego robią w życiu, bo do takich teraz będziemy kierować kontestację. Będziemy próbować was wciągnąć w to, co robimy, bo robimy fajne rzeczy i o jednej takiej naprawdę fajnej rzeczy będzie można usłyszeć w ciągu najbliższego tygodnia. Kamil przygotowuje film. A ja będę dalej łowił ryby z mainstreamu. Czyli że co? Co przypomina trochę wyciąganie na przykład złotego zegarka ze sracza, jak ci tam wpadnie. To ja się tak czuję troszeczkę. Te i inne obrazowe porównania możecie słyszeć w czwartek o 21:00. W Lewatywie. Umysłu, mózgu. Mózgu. Ja zmienię nazwę na Lewatywa po prostu. Jest bardziej uniwersalna i podoba mi się. Lewatywa. Koniec. No. I zarejestruj sobie domenę, zanim ktoś to zrobi. Chyba, że już ktoś to zrobił. No musiałeś to powiedzieć? Nie. Czekaj, no teraz to się muszę spieszyć. Masz pół minuty, zanim ten sygnał dotrze do innych. Właśnie, muszę się spieszyć. Co ty zrobiłeś? Dawaj, szybko, szybko. Dawaj, jakie wolne są jeszcze. A, znikła. Nie ma, to jadę szybko. Nie ma, nie ma. Czekaj, to jest, ja klikam, jest, nie, to na... Nie? To jest radio na żywo, tym się różni radio na żywo. Że zdradzamy domeny, jakie właśnie zamierza zakupić jeden prowadzący, która będzie warta niedługo już. Zajęta jest jedna i druga. Może jest trzecia. Te dwie główne są zajęte. Ja chcę inną, nie wiesz nawet jaką. Zaraz zobaczymy na szybko, na sam koniec zupełnie audycji, zobaczymy, co znajduje się na stronie lewatywa.pl. Na stronie lewatywa.pl znajduje się, nic się nie znajduje, ponieważ jest to domena na sprzedaż. Jeżeli ktoś chciałby kupić tą domenę Martinowi, to jako prezent. Lewatywa.com również jest wolna. To zapraszamy na nasz adres mailowy. Co adres mailowy? Po prostu przysłać SMS-em hasło i ktoś kupi, wyda tam. Kupcie i wyślijcie ten tam numer, co tam się wysyła, zwykle przy transferach. Dobrze. Dobrze, no to wszystkie są na sprzedaż. Jakieś topowe tutaj na pewno strasznie dużo kosztują, bo to są strasznie ważne domeny. Ciekawe, kto chciał kupić domenę Lewatywa? No nie wiem, dla firmy produkującej lewatywy? Na przykład? Jeżeli ktoś chce kupić lewatywę, to wpisuje w Google, Lewatywa se wpisze, zobaczę, jacy są producenci. Bo co to jest? Taki poradnik, tylko po cholerę ktoś miałby kupować domenę. Ja nie wiem. Ja też nie wiem po co. Wszystko o lewatywach. Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o lewatywach. A bałeś się zapytać. Tutaj poradnik, 29 zł. Ale na Allegro jest trochę lewatyw. Są obrzydliwe te wszystkie nazwy. Wlewnik. Do czego to może być? Wlewnik lewatywa 2 litry Esmarcha. 22:48, czas, żeby kończyć. Esmarcha wlewnik. Esmarcha w ogóle, Esmarcha. Tak, wodny system prysznicowy, lewatywa. Dłużyzna, proszę pana. Po prostu dłużyzna. Enema, ekstazji, lewatywa, laski to uwielbiają. Można kupić za 50 zł. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. To jeszcze korek analny z wibracjami i lewatywą. Super cena! Rzeczywiście super cena, prawda, i tak. Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. No, ostatnie widzę, znalazłem na Allegro do kupienia. Skat, lewatywa, shit, kałkupa w majtkach. Jak tak, można było do czegoś takiego dopuścić? Tego już ja wam nie powiem. A najtańsza ze wszystkich jest złota lewatywa. Najtańsza. 15 zł. Wasze zdrowie. Zapraszamy jutro, a właściwie na moją audycję, czyli na główne wydanie kontestacji, zapraszamy o 21:00 w poniedziałki. Jeżeli chcecie posłuchać o innych ciekawych rzeczach, ale bardziej merytorycznych już za tydzień. Tak, my rozmawiamy o ZUS-ie, premierze, rządzie i lewatywie też. W lewnikach. I niestety nigdy nie wiesz, na co trafisz. No wiesz, no zależy kiedy przyjdziesz. W poniedziałek to trafisz na premiera, a w czwartek na wlewniki. Nie wiem, co powiedzieć. Też nie wiem. To był Marcin Hugo. Sława, jak nie wiesz, co powiedzieć, to mów chwała, albo hańba. O, sława. Na pochybel czarnym. Albo to. Prawicy i lewicy. Na pochybel wszystkim. I Martin Lechowicz z drugiej strony. Dobranoc. Nie, to. Albert, wychodzimy!